الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم ذكرٌ من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. دا ولو کې عاد نوح علیہ السلام دے متعلق تے د درېم داوی سره درېم داوا داوا چې الله غیب دانو کرساز دے نخپل حاجتونه الله ته پیش کړي الله نه حاجات غواړي حالا کون کے و نجات ور کون کے صرف یو اللہ دے. نوح علیہ السلام تا اللہ نجات ور ک قومی ہلاک شو. د دی آیات ربط و مناسبت مخ کے سرا مخ کے اللہ رب العالمین د باران ذکر وک لکه څرنګه باران په مختلفو علاقو باندې وریږي کله په یو ځای وریږي کله په بل ځای وریږي نو همدارنګه الله رب العالمین وحی په مختلفو پیغمبرانو باندې تقسیم کړی دی نازل کړی دی او بیا دا رسولان پیغمبران مختلف علاقو ته تلی دي او پاغو زینو کې دعوت ورکړه وی باز خلق منلی دي بازو ندی منلی بازو فیدا غستی دی لکه خزمکه نه خلق پیدا خلی برانو وریږي باز خلقو فیدا نه دی غستی لکه ترنګي شاړ ازمکوي شګوګل ازمکوي شغلنا زمکوی غنا فیدا خلق ناخلی. دنو علیہ السلام واقعہ ذکر کئی دنو علیہ السلام واقعہ دا پدی صورت کے اللہ ذکر کری دے عام درنگی صورت یونس کے صورت ہود صورت الانبیاء صورت المومنون صورت الشعراء صورت العنکبوت سورة الصفات سورة الحجر سورة النمل سورة القمر سورة الاحقاف سورة النوح پدی ټول سورتونو کې د نوح علیہ السلام کیسه ذکر ده. عام درنګي د هود علی السلام، صالح علی السلام، شعیب علی السلام، لوط علی السلام د دیو واقعات په مختلفو ځایونو کې ذکر شوی دی. نوح علی السلام تقریبا د عیسی علی السلام نه درې زره اته سوه کاله مخکې تیر شوی دی. درې زره اته سوه کاله د عیسی علی السلام نه مخکې تیر دی. نه نیم سوه کاله دعوت یې کړو، عمر یې ډېر زیات وو، خو نه نیم سوه کاله صرف دعوت کړو. لقد ارسلنا نوحا، یقینا مونږ لیږلې د نوح علیه السلام الی قومی، خپل قوم تھا، قوم تم لیږلې دی. فقال یا قوم اعبدوا الله، ویل نوح علیه السلام اے قوم تاسو متزیو کو الله تھا، تاسو عبادت وکي بندگی وکي الله تھا، وحد الله تاسو الله وګڼئ په عبادت سره. فا برای تاکی مال وصل دے، کله چې نوح علیه السلام الله ولیګل او پیغمبری جوڑ کنو فورنی دا مسئلہ شروع کڑا، یا قوم عبداللہ مالکو من الہ غیرون، نشت دے تاثر پر بل الہ بل معبود مسیود اللہ نا، انی اخافو علیکم، یکینا زدارے کم پتاسو بنی عذاب یوم عظیم، عذاب دوری زلوئینا. دا دزرد دعوت تے خان نو علیہ السلام دزرد دعوت ورکی، زداره گم دا عذاب دا یوم عظیم نا پتاسو بنده، نو تاسو زما خبر او منی، نا حنیم سوا کلا دعوتی ورک. خو قومیو نمن لقال الملا او من قومی هی، ویلو آغا غٹانو دا قوم دنو علیہ السلام نا، انا لنراک فی ضلال مبین، یکینا مونگا خمخا گورن تا پا گمری اخکارا کے. نو علیہ السلام مسئلہ بیان کړه د الله د وحدانیت، نو قوم ورته څه ویلو چې ته گمراهی ښکارا گمراهی ښا، د مود پلار نکد دین نه خلاف یې ښا. قال یا قوم لیس بی ضلالتن، ویلو نوح علیہ السلام یا قوم، یا قوما لیس بی ضلالتن، نشته دې په ما باندې څه گمراهی، زه گمراه نیم، غلط نیم، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن زه پیغمبر یم لیگل شویم در رب العالمین طرفنا، زا اللہ طرفنا پیغمبر را لیگل شویم، زا گمراہ نیم، زا پا حاکیم خا. دی تاویلے کی گی تلتو فی دعوت خا، قوم ور تا بد وی تا گمراہی، دے ور تاوی یا قومی یا قومی یا قومی، دے مغشان تا یا قوم لفظ استعمالی خا، او قوم ور تا سمرا بدی را دے خبری کی. دی دا وجه نه چې څوک در سره بد کوي نو ته ور سره ښه کوه، ځکه چې بدی د پره بدی خو آسانه دی، جواب د بدو آسان دی، لیکن سړی هغه سړی دی چې هغه احسان کوي هغه چا سره چې هغه بد کوي. ښا لکه څرنګه سعدی رحمت الله علیه فرمایي، بدی را بدی سهل بشد جزا، بدیرا بدی سهل بشد جزا، اگر مرد احسن الی من اسام. بدی جواب کو بدی اور کول دا آسان دے چھ سوک در سرا بادو کی تور سرا بادو کی، لیکن کسڑے وے اگر مردے کسڑے وے نو احسن الی من اسا، احسان کوا غچا سرا چھ بد در سرا ہو کی خوا. نو علیہ السلام خقی ہو دیو بات کی خوا، دا مو تاسو ته تعلیم دی، او بلغ حکم رسالات ربی، زرا سوم تاسو ته رسالات ربی احکامات رب خپل، وانسه لکوم از خیر خوئی کوم تاسو ته پر نصیحت کوم تاسو ته پر، عالم من اللہ ما لا تعلمون، از پویگم دا اللہ نا پاغ شئینو من اللہ تعلمون، چه تاسو نا پویگو من العذاب دا عذاب نا الا تومنون، کتا سیمان را نوڑنو عذاب در بن نزل شی گورا، زپوین تاسو نه پیګو عذاب در باندې راځي. او عجب تم انجا کوم ز کونو مې رب کوم، اے تاسو تعجب کوي کله چراغ ل تاسو تا ذکر و نصیحت مې رب کوم طرف طرف دستا سنا، علی رجلین په سړی باندې من کوم دستا سنا، لتون زرا کوم به لتون زرا کوم دې پر چ وډره وي تاسو دالا دا زبرنا، ولتتقوا عن الشرك چې تاسو ځان بچ کړئ د شرک نه ولعلکم ترحمون دې پر چې تاسو باندې رحم وکړي شي تاسو دا تعجب کوئ چې تاسو د نصيحت راغله نصيحت نه تعجب کوئ فکذبوهم همیشه به ورته دروسن وایلو ا تکذیب وکدنو علی صلوات و سلام فکذبوه پس تکذیب وکدنو علی السلام همیشه به ورته دروسن وایل فان جیناهو تفصیل په صورت یهود شپږ درشم آیات کې ورازی ښا فان جیناهو پس خلاصوال مور کنو علی صلوات و سلام درو الذین ماهو ا کسان چنو علی صلوات و سلام سرهو سالویخ کسان اتو ناکام نو شپیگو ناکام نو آتیاو نزیاد نو فل فول کے پا کشتیے کے مد دیتا نجات ورک دے ملگریو تم نجات ورک و اغرقنا اللذین کذبو بیعتنا اغرق مکو اغا کسان چه نسبت درو کول بیعتنا پدلیلو دا قدرت زمان من انہم کانو قومن عامین یکینن او دیو یقام عامین چه دیوڑان دو عن توحید دا توحید اللہ نا نو گورا نو علیہ السلام و سلام تا نو علیہ السلام تا اللہ رب العالمین نجات ورک مومنانو تے نجات ورک او قومی حلاک شاہ نو نجات ورک ان کے صرف یو اللہ دے کرسا صرف یو اللہ دے او بچہ ان کے صرف یو اللہ دے حلک ان کے اللہ دے پاس اکار کی گی دا نزگر پر کرونا پرداو کو پاس اکار کی گی نزگر کرونا پرداو کو وائل آدنا خواهم حودا دا دوئیما کیسا ذکر کی متعلق تے دا درہم دعوی سرا خان کرساز غیبدان سرپیو اللہ دے حود علیہ السلام تعالیٰ نے جاتورک قومی حلاک شا وارسلنا الی آدن مونگا لگلے دے آدیانو تا خواهم نسبید دیو اخ پا مانے دا نسب سر رزید نسبی دا دیو یا خیرخوا دا دیو حودن چی حود علیہ السلام حود علیہ السلام سا مسئلہ کریو قال یا قوم عبداللہ ویلو حود علیہ السلام قوم عبداللہ بندگیو کی دا اللہ مالکم ان الہ ان غیرو نشتہ دے تاثر پر بل الہ بل معبود ما سوا دا اللہ نا افلا تتقون الشرکا تاثر زان والی نبچ کوئی دا شرک نا نو مسئلہ بیان کا قوم ارتا چا جواب ارکا مغا جواب ارکای خلقون دے فتوہ سختای خا قال الملو اللذین کفرو ویلو غٹانو آغو کسانو چی کفر کڑو من قومی دے قوم دے حود علیہ السلام نا سی ارتا ویلو انا لنراک فی صفاحتن یکینن منگا خمخا گورن تالر فی صفاحتن پا بیوکف توب کے و کمکل توب کے تڑیر کمکل سڑے خا بہتر کی دین الاسلاف پر پر خودلو دا دین دا اسلافو تا دا خپلو مشرانو دین پر خلده تا بیوکوفی آتا کاما کلیه ها آگورا نو علیہ السلام تے زدولال لفظ استعمال کردو گمرائی پا گمرائی سرا سڑای دا سڑی توب ننو وزی آدیو دا چه لفظ استعمال که چه سڑی توب نیو بست دا چه فتوائی ولا گولا صفاحات یلے کی گی کاما کل چه تا سارا سڑے نیے پہ ایک مسئلے صفاحات سر انسان دے انسانیت نا خریجی گی خا پہ ایک مسئلے وَإِنَّا لَنَزُنُّكَ مِنَ الْكَازِبِينَ دا بلا فتوائی یو دا چه کاما کل یہ تا خبر زکر نمانو آدوائی ما فتوائی یقیناً مونگا خمخا گمان کوم پتابانی من الکاذبین دا دروزون کیوں نا تا دروزون کیا خا تا خبرمو نمنم خا دوے فتوے اور بنے والا گولے ہمیشہ دا پرا بطل پرستو حق پرستو بنے فتوے لگولی دی پیغمبرانو بنے فتوے والا گولے قال یا قوم لیس بی صفاتن ویلو حود علیہ السلام لیس بی صفاتن نشتہ دے پما بنے بیوکوفتو زکاما کلنیم گورا زو خیاریم ولیکنی رسول میرا بالعالمین لیکن زو پیغمبریم طرف رب العالمین نا و بلغوکم رسالات ربی رسوم تاسو تا پیغامات رب خلن وانا لکم ناسخن امین زو تاسو دا پرا خیر خوایم امین امندگاریم فی ما ادعوکم الیه پاغشی کے چی تاسو تا دعوت در کم اغی طرف تا زو تاسو خیر خوایم گرا زبی وکفنیم کما کلنیم خواه ناسحن فی ما دعوکم الیه امینن علی رسالت ربی اواجب تمن جاکم اتاسو تعجب کوئی کل چراغ لتاسو تا ذکر من ربکم ذکر طرف طرف دستانو علی رجلن پیو سڑی بنی منکم چه دا جنس تستاسو نده لیون زراکم دیر پر چه ڈروی تاسو لرا تاسو ڈروی دا اللہ دا عذاب نا تو تاسو بیا والی نمانی تعجب کوئی واسکرو اجالکم خلافاء یاد کئی کل چه گرزولی تاسو لرا لطالا خلیفگان نیبان من بعد قوم نوح پاست حلکت قوم دا نوح ناخا وزادکم فی الخلق بستا عزیتی کریو تاسو فی الخلق پیدائش کے بستتن فراخی تاسو تین پا بدنونو کے پا مالونو کے پا اولدنو کے فراخی در کری رے فاسکرو علی اللہ یاد کے نعمتون دا اللہ لعلکم تفلیون دید پر جتاسو کمیاب شے نو دیور تصویلو قالو سدلیل در سرشتا نشتا دے قالو اجیتنا لنعبد اللہ ویلو دیو اے تارت للکڑی مونگتا دید پر چمونگا بندگیو کم دا اللہ وحدہو یوازی ونظر ما کان یعبد آباؤنا و پریک دو مونگا آغا چه عبادتی کول مشران زمونگنا فاتنا پیش کا مونگ لران بما تایدنا پا آغا عذاب سر جت مونگا دارے ان کنت من الصادقین کچرت توید رشتون کیونا فی نزول العذاب والیوم القیامہ پا نزول دا عذاب سر یاد ورز د قیامت چې توې چې قیامت پر ځه دلیل پېش کومتا عذاب پېش کومتا قال ویلو د اسلام قد وک علیکم من ربکم ها یقینا وک شوې د پتا سو باندې طرف طرف دستا سو نه ریزون ریزون ګندګي ریزون عذاب بد عذاب و عذاب غصاد الله تاسو باندې عذاب وک شوې دې ناراضی بو غصاد اللہ بدر بنی کی گی خان قد وقعا مزید پر تحقق استعمال کری رہا آتو جا دلوننی نو خود علیہ السلام اور تویرو آتو جا دلوننی اتاسو ماسر جگڑا کوئی باس مباسا کوئی فی اسمائن پاغو نمونو کے سمیتموها چی نمونا کے خود علی تاسو انتم تاسو واباوکو مشرانو دستاسو مانت زد اللہ بیا من سلطان ندی نزل کر اللہ تعالی بہا پا معبودیت دینو منو بندے سلطانین سا دلیل دلیل در سر نشتا دے آچے وائی چے پلن قید پلن کشی زیموار دے پلن قید پلن کشی زیموار دے دا خود علیہ السلام دا زمانے دا بوتانو نمسو سامد سمود رحبا لکر سرنگ امام ابن کثیر ذکر کری دی مشہور بوتان پکے سامد سمود رحبا نور بوتانو آرشید پر خپل ذمہ دار مقرر کرو فانتظرو انی ما کو من المنتظرین تاسو انتظارو کئی دا عذاب دا اللہ انی ما کو من المنتظرین یکنن زد تاسو سر دے انتظار کون کے انتظار کون کو نیم درحمت اللہ تا نو گرہ حود علیہ السلام صلاح بیان کا خودیو نمان اللہ اللہ فرمائی فانجائینا ہو خلاص والے مور کنو علیہ السلام حود علیہ السلام تا والذین معه برحمت منا آکسان چې سره د دینو برحمت منا پر رحمت خپل سره وقطانا او اومی وشتل دا بر الذین کذبوا اومی وشتل بنیاد هغه کسانو چې نسبت درو کړه په دلیلو د قدرت زمونږ باندې او ما کانو مومنین انو دی ایمان راوړونکي ویلا سمودا قوم صالحہ درېما کیسه متعلق ته درېمه داوی سره کارساز صرف یو الله دې بچون کے صرف یو اللہ دے نجات ورکون کے صرف یو اللہ دے حلقون کے یو اللہ دے سمودیان حلق شو صالح علیہ السلام تعالی نجات ورکو ویلا سمودا خام صالحا آو لگلو منگا سمودیانو تا اخاہم نسبید دیو صالح انچ صالح علیہ السلامو صالح علیہ السلام سمسلہ کریا گورا ٹلو پہ امبرانو یو خبر کری رے قال یا قوم عبداللہ مالک من الہ غیرو قد جات کم بینتون یقیناً راغل تاسو لرا واضح دلیل میں ربکم طرف طرف دستا سنا واضح دلیل سر معجزہ حازینا قط اللہ دا اوخ دا اللہ دے خا دیو مطالبہ دا معجزے کری وا چی متا اوخ روبا سدیش نکوانینا نو اللہ رب العالمین دا معجزہ صالح علیہ السلام توارکا شنکوانینا ورطا اوخ رویستا شودے بخوڑے تروے بخوڑے یو شے بل شے خورتویلو چه گورا هذه ناقه الله دا وخد الله دې د اضافه تشریفی لشي دا د قبيله د کعبۃ الله بیت الله نه دې لکم تاسو پر آیتن یو نشانه دې فزروها پرېګ دوي تاکل فی ارض اللہ چه خوراکی پس مکید اللہ کی ولا تمسو امر سوئی دیتا بیسو انت تکلیف فیا خودکم عذاب علیم پسو بنسی تاسو عذاب درناک گورا دا چه نوی چه عذاب در بنی راشی دیتا چه تکلیف ار نکی خوا نو دیو لگیا شو دو خیل زخمی که و بیا زبا که بیارو بنی اللہ عذاب راوستا خوا واسکرو ایجالکم خلفا من بعد عاد یاد کئ کله چې وګرځول الله تعالی تاسو خلیفګان پاستا عادیانو نا وبواکم فی الارض عبادت کړیو تاسو په دې سمګه کې تتخذون من سوله تاسو جوړاوی من سوله د میدانونو د سمکه نا قصورن بنگله میدانی سمکو کې آسان سمکو کې بنگله جوړاوی وطن حتون الجبال تاسو ترشکوی الجبال غرونا بیوتن بیا جوړاوی پکې کورونا ها فاسکرو علی اللہ یاد کے انعامات اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین مگر زیگے پزمکی کے فساد کون کی بے شرک و مخالفت رسول قال الملأ الذين استكبروا ویلو او کسانو چلوئی کڑیوا من قومی ہی دا قام دا دینا چا تے ویلو للذین استضعفوا او کسانو تے ویلو چا کمزوری گنلی شیو خان لمن آمنا اسوکو آغا چا دا پرا چه ایمانی روڑه و من اومد دیونا نو دی زوراورو دی کمزوری و مومنانو تویلو اتالمونا اتاسو یکین دی ان صالحا مرسلون چه دا صالح دا پیغمبر دی میر ربی طرف تا دینا رب دا دینا قالون غورتا در خستا جواب آرک ویلو دیو انا بما ارسل بیه مومنون دا ناچی سر پیغمبر دے بلکہ یقیناً مونگا پاغشی بنے چلی گلے شوید دے مومنون یقین کہ ان کیوں خواہ پیغمبر خوی خود منون چی یقین اور بنے کوم چی صحیح پیغمبر دے قال اللذین استکبرون ویلو متکبرینو انا باللذی یقیناً مونگا پا اغم سلے بندے آمن تم بھی چتا سے ایمان رو رے پدی بنے کافرون انکار کہ ان کیوں دی پیغمبر نام انکار کوم د مسالم نه منوم خان نو ګور لګیا شو و خې زبا کا فعکر الناقتا نو دیو زخمی کړه و خلرا وعتو عن امر ربهم زخمی ک بیا قتل کا ادیو نه فرمانی وکړه د حکم در خپل نه وقالو ادیو اصله و خې چمړه کا غنی با غنابادی ری صالحه ایت نبی ما تعیدنا پیش که مونگ تا راولا مونگ تا اغا عذاب چه مونگا دراوی دا غینا ان کنتا من المرسلین کچره وی تدلی گلی شویونا کتا سی پیغمبر وی نو تا دا ویلو چه گورا عذاب رازی نو خخو مو مڈاکا نو استمو بنے عذاب راشی کن پیگ مسئلے بن علماء ذکر کئی فعاکرون نا قطا اوخ زخمی کا غنابادی قتل کا بیا قتلوها یوم الاربعاء بوت پورے جے بندے قتل کڑی واہا وعاشو بعدها بسلاست ایام دین آباد درے ورے جے دیو تموحلت واہا جمعرات جمعہ ہفتہ بیا اور بنے اللہ عذاب راوست زلزلے راوست اور بندے او خیمڑا کہو بیا اور طویلو چے راول متاغا عذاب چے تم ورزن دراوے کته صحیح پیغمبر مو باندې عذاب راش پیغمبر صلی الله علیه نو غلطیوں کا اس کی بیا گاڑے وڑے خبریں کئی خان پیغمبر صلی الله علیه آیو سڑی دے چا چر گشتے و مڑی کڑے و نو بیا لاس کرا غستے و چا ما چرگ مڑ کڑے دے ما چرگ مڑ کڑے نو غنا پ بدی و وقت چل کا تو اس کے چرگانوں مڑے و بیا لاس کی کر دے حال گو تے خیئے چما چرگ مڑ کردے نو دیو انکاروں کا ہا موجزے انکاریوں کا غلطیوں کا وہ سوئی چھے کرشتونے وے اور پیغمبر وے نو موتا عذاب راشی کہ موتا عذاب راو لگن فاخذت ہم رجفتو دادے راغ عذاب فاخذت ہم رجفتو پس ونستلو دیولا زلزلے. او سورت ہود کے سیحا ذکر دے دلتا رجفا ذکر دے رجفا زلزلے تیلے شی سیحا چغی تیلے شی تاندر تا نو تاروز نشتا دے پاسن اور بنیو چغا جبریل علیہ السلام ویستا نو لان دے طرف نور بنی زلزلہ راغلا یادا چی چغی اور بنیو ویستا دیو زنو کے تزلزل پیدا ہوش فاخذت امو رجفا پس ونی اولو دیولا رجفا زلزلے فازبحو فی دارم جاسمین پس وگر زیدو دیو پا کرنو خپلو کے جاسمین پڑ مخ پرات پا چھٹ پراتو کرنو کے خوا فتاولانو مو پس وگر زیدو دا صالح علیہ السلام دا دیونا وقال ویلو یا قوم اے قوم لقد ابلاتکم رسالات ربی یقیناً ما رسول تاسو لرا پیغام در خپل ونصحت لکم ما خیر خوی کړی تاسو لپاره ولکه لا تحبون ناسهین لیکن تاسو محبت نسته د نصیحت کوونکو سره ها پیغام صلی الله علیه وسلم نو کله چې دعوت وک فتول عنهم نو دعوت ناواد وګر زید صالح علی السلام د دیو نه ها پیغام صلی الله علیه صالح علیہ السلام د دیو نه وګرځید چې دعوت یې وکړ او د ویرو چې ما درتا د الله پیغام ورسول تاسو خیر خوی مو کا لیکن تاسو نصيحت ولا سره نه لګيږي طبيعت منه لګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم آجی یادا چې کله دیو مړشو نو صالح علیہ السلام تعالی نه جات ورک نو صالح علیہ السلام وګرځید د دیو نه پاست حلاکت تا دیونا او بیاوی دو قوم ما دا اللہ پیغام در تورا سول ما خیر خیئی وکا او تاسو محبت نسته نو بیا خلق وی بازی خلق او یو گورا صالح علیہ السلام آواز کرده او قوم تا مارگنا بعد حلاکت نا بعد معلوم شو چه مڈی واوری یا قوم دا لفظی استعمال کرده دیده پر یو جواب داده چه گورا دانه دا باره تأسف ته دی که اوراول مراد ندی توری دل مراد ندی خان دیتا ویلی کی گی ندا باره تأسف یعنی آواز دا پره دا افسوس افسوس دا پره آواز رو تکره ده خان پیگم سالی بنه آرزه که یا دا پره دا اوریدو نا اوریدو نرسی کلا کلا افسوس دا پره یا لفظ خلق استعماله لکه یو سړی ته تنې صحت وکي وکي وکي چې بچیا د موټر سایکل باندې دی های وے باندې ما ګرځيګا ګاډي بدو وای نصیحتونه ورته وکي دا سایکل باندې ما ګرځيګا ګاډي بدو وای خو دې نه صحت باندې عمل ونک اکسیډنی وکا نو چې اکسیډنی وک های وے باندې پروت پوینو سور دے پلار ورته ورغه او دې مړ دے دې اور پلار ورته وی چې یا بچیا تا ته مایلو کنه چه مطر سیکل بنے مگر زیگا سیکل بنے مگر زیگا ایک سیڈن بہو کی یا بچیا نو دی دا مطلب ندی چی دا بچیا خبر واوری دی تیلے کی گی یا افسوس دا پرا یا برے تاسوف پیگم صلی اللہ یا دا چی یا قوم دا حاضرینو تا خطاب دے ہاں مڈیو تا خطاب ندی حاضرینو تا چی کوم خلق دی جے کے حاضرو پیگم صلی اللہ یا دا چی یا عرضه که اوریدو دا پرنوی بلکه یا سرا کلا کلا مکان تا آواز کولیشی خواه مکان یو کوٹاوی یو بنگلاوی غط تا آواز کولیشی نو دا مطلب نی چی دا بنگلا کوٹه واوری خواه لکه یو شاعر دا شعر وی یا منزل سلمہ سلام علیکم حال ازمن اللتی مزینا رواجیو یا منزل سلمہ دید سلمے پا کور تیری دخا نو آوازی دی کور تے آوازو کی یا منزل سلمہ آ کور دا سلمے سلام علیکم سلام دی پتاسو بننے تا بنے و تا کور بنے سلامی نو گرا یا منزل سلمہ خطابی کردے مکان تا نو مکان ووری خبر نو ووری گل پیغمبر صلی الله علیه و آله نو ارزه که یا دا مطلب نوی چه اغا شه ووری خان حل ازمن اللتی ما زینا رواجی ہو اے اغا زمانه چه تیر شوی دی اغا بو بیا روا پس شی نا بیا نروا پس کی گی خان کون وقت تیر شی غا تیر دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر کے یا قوم لقد ابلاتکم رسالت ربی وی فرج عامن بینہم قبل الحلاق وقال یا قوم واپس چه صالح علیہ السلام دا دیونا مخکدا حلاکت دیونا کلی چه دعوت ورک و بیا ورطوی دی یا قوم او قوم نو دے قوم تا قبل الحلاق لفظ استعمال کردی دی یا قوم ایک مسئلے ہو یا دا چه قوم تا دیجے کے خطاب کئی مڑیو تا دا معجزہ دا پیغمبر دے خوا ایک مسئلے ہو دیتا معجزہ دا پیغمبر یہ دے شیخا معجزہ یو امر الخارق شے دے دیبن نور شینا نشی کی اس کی دے خوا ایک مسئلے ہو پیغمبر مڑیو سرا خبری کئی نو دا دا پیغمبر معجزہ دے نو پا دیبن تا آریو سڑے نشی کی اس کوئے آریو مڑے پا دی نشی کی اس کوئے خوا ایک مسئلے ہو دا جوابونه علماء وکړي دي ولوتن اسقال له قومي څلورمه کیسه متعلق تدوی می داوي سره پیغمبر صلی الله علیه د دین تابع شه د شیطان تابع دری ما کا واه لوط علیہ السلام قام د شیطان تابع دری کړي او الله هلاکو ناکامی کو پیغمبر صلی الله علیه لوط علیہ السلام دا په اردن علاقه شام کې اوسیدا ها اردن یہ دیکھی کہ شام علاقہ دے آگے کیوں اسی در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام رشتے کے رہا ترزے رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولوتن وارسلنا لوتن واسکر لوتا یاد کا لوت علیہ السلام وارسلنا لوتا ملی گلے لوت علیہ السلام قوم تم لی گلے ہو کلچ قوم تورغ لے اس قال علی قومی ہی آکل چویلو خپل قوم تا اتاتون الفاحشا سوال پیدا کی گی چھے لوت علیہ السلام کو مسئلہ توحید نہ دے بیان کریے داری کی دا خبرو کچیا اتاتون الفاحشا دید پر جواب دادی چھے سورت و شعرہ کے آغذے کے مسئلہ بیان کری رے فتق اللہ واتویعون تاسد اللہ تبی دری اللہ نہ اڑرے گئی توحید ما نئی شرک ما کوئی واتویعون ما تبی دریو لوط علیہ السلام مسئلہ بیان کری دے غین آبادی بیا اغا خباستون چی قوم کے موجودو اغای بیا بیان کو یو خباست سو پاغو کے لیواتت وخا علکان کاری بکول نو اللہ رب العالمین لوط علیہ السلام رو لگل ولوطن از قال لقومی او لگل امگا لوط علیہ السلام یاد کا لوط علیہ السلام کل چویلو خپل قوم تھا اتاتون الفاحشہ اے تاسو رتل کوئی بے حیا کرتا ما سبقا کم بے ها چنت ندے مخ کے کڑے پدی کار سرا من احدین یو کاس من العالمین دا عالمنا ندے مخ کے والے کڑے دا تاسو نا پدی کار سرا یو کاس دا زمانونا دینا مخ کے دا شچو ندے کڑے تاسو نوے کار شروع انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو رتل کوي ناری نو تا شاوته د پرد خوان من دون نساء ما سوا د خزونه ها بل انتم قوم بلک تاسو قوم یی مسرفون زیاتی کوي انکی ها دا زیاته ما کوي نو قوم ته جواب ورک او ما کان جواب قومي نو جواب د قوم د لوط علی السلام الا ان قالوا مگر دا خبره کولا چو ویلے با آخری جو ما اوبسو دلوت علیہ السلام آم درنگی دمرگری دلوت علیہ السلام من قریت کوم دا کریخ پلنا انہم اناسی یتطہرون دا چا خلق تی یتطہرون چے زان پکوی زان تا دا پکی نسبت کی چی مدر پاک صاف خلق یو دا لیرے کو کلی نیو بسو دا صوفیان اوبسو کلی نا کام مشورہ ورتاو کا چی کلی نیو بسو فان جائنا ہو پس لسوالی ورک مونگا دیل ران و احلو احل دی تاریخ وی چی سرب دویلونی وی خان نور مرگری ور سرنو ایلا مراتهو مگر خزد دی کانت من الغابرین دا واد پتی کی دن کنا پا عذاب دا اللہ کی زکا چه دا مشرک وا ها عقیده خلاف د خپل خوننا زکا حلاک شوا ابلدا چه دللی بکولا ها لوط علیہ السلام علمان براغلو قومی بخبراول ها تانوری بولگو لگی بجوڑ کو ها خالکو تاو پتاو لگی دا چه ملمان راغلی دی ها نو اللہ تباو برواد کا ادا غلط کار دللی چه دان لوئی مصیبات پی ها بعض خلق دللی اے کئی ها کئی کم سلیبانے دا دیر لوئی جرم دی ها وام ترنا لئی مطارا رو موراول پدیو بنے مطارن مطارن عجیبا باران دا کانیو عجیبا بارانو ها دا کانیو والا فانزورن اگرا پا نظر دا تاجب سرا کیف کانا عاقبت المجرمین سترنگیو انجام دا جرم کون کیو انجامی تشر جبرائیل علیہ السلام تا اللہ حکم وک چه دا کل را اوچت کا وزر سره دا کل اوچت کا پاس آسمان تے ورا سوک آسمان نی الٹا کو دا کانیو بارانور بنی شروع شخا پسار بنی با کانی سر لگی دا کز بوردنا کانی واتا ملائکو دا سپیوٹ آغا پاس آسمانونو کے اوری دلیوا ویلا مدینا خاوم شوائبا وارسلنا الی مدینا پینزما کیسا متعلق تا دوئے میں و دا درے میں داوے سرا پہیگم سلے ون ویلا مدینا خاوم علی کلے امونگا مدین خرطا اخاوم نسبی دا دیوش شعیبان چا شعیب علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ ویلو شعیب علیہ السلام اے قوم تاسو بندگی وقت اللہ مالکم من الہ مالکم من الہ غیرو قد جات کم بینتو میں ربکم یقیناً رغلے تسل صاف دلی طرف طرف دستا سنا پا قرآن کے صراحتن دا شعیب علیہ السلام معجزہ ندے ذکر خودلتے فرمیلی چھے بینا واور سرا خو قرآن کے ندے ذکر خان اولی ورتا توحید بیان کد اللہ وحدانیتی بیان کد بیا پک نقصان نو دیو کے غیب بیان کو د دے پقام کے پیمانے کے بنقصان کول تول کے بنقصان کول ووگی کے بنقصان کول ڈاکے بکولے نوبیے دا مسئلے ورتا ہو کے اول بد توحید مسئلہ ورتا ہو کے غنا بعد بیا کم نقصان وی غا مسئلے ہو کے اول توحید ضرور دی چاکی دا خوی خاشی کنا پیغم صلی اللہ علیہ وسلم فاوفو الکیلا تاسو پورا والے ہوکے پا پیمانے کے ہاں ووگی کی کمیں مارا والے اور پیمانے کی کمیں مارا والے والمیزانو پتلے کے ولا تبخصو نسا شیاؤم مکموی دخل کنا شیاؤم شیونا دا دیو چے چاہتا شیور کے کامی ور کے چے اخلے نبیے پورا اخلے ولا تفسدوا في الارض بنشر الشرك والبدع تاسو ورانه ما کوي پزمکه کې بعد اصلاح ها پاس ته اصلاح ته زمکه نه په توحید او په سنت سره کوم ځای کې چې دین بیان شي خلق خشیا کې دې برابر شي عملي برابر شي نو هغه کې بیا فساد ما کوي گاډه وړه خبره ما کوي خلقو ذهنونه ما خراب واه ها ذالکم خیر لکم دا ډیر غره تاسو ته پرای ان کو د مؤمنین کچره او تاسو یقین کو ان کی پلا باندې ولا تقودو بكل صراط ما کې نهي په هر لارې کې تو عيدونا چې خلق دراوي وتصدونا عن سبيل الله بنداول کوي د لارې د الله نه من اغسق امن به چې مان روړ پلا باندې او تبغونا ای وجا ا طلب کوي تاسو ها په دې لارې د الله کې ای وجن کو ګواله بلقائی شبہات الباطلا وذکرو اسکنتم قلیلا یاد کئی ترغیب ورکئی یاد تاسو کلچ تاسو لغون دے وئی بے اعتبار العدد والاموال فکسرکم فی العدد والاموال زیات والے او تاسو لرا زیاتی کئی پا عادت کے او پا موالو کے وانظرو تخفیف دے نظرو کی پا نظر دتا جو سرات سرات کون کیو خان ولا تقودو بكل صراط ما کې نه پهاره لارې کې داکه بکاوله ها لارې کې بناستو شو کې بکاوله او بلی ودا کولو چې شعیب علی السلام تب سوکرتلو درس تبرتلو نو مانا کولې وها چلک دل تلاړ نشو دل تلاړ نشي ها شعیب خبره ونه منه شعیب علی السلام ملمنی بتنګولو ها سام لاری ورتا نه خیال ها وغلط والا تولیارے سراولو اللہ اکبر وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اِدْخَالِ الٰہی ارشادِ لَئِ اگر چې دی یو ټول گئے دستا سنا آمنو باللذی ارسل تو بیه ایمانی روڑ دے پاغشی بنے چزلی گلے شویم پتی سروا تائفتن لام تو منو آئیو ٹول گئے دے چھے لم یو منو ایمانی در روڑ ہے فاس بیرون نو تاسو انتظار ہو کئی فاس بیرو صبر ہو کئی صبر ہو کئی پاتم بولا گی گی حتی یحکم اللہ تردی برے چی فیصلو کلت اللہ بیننا پمینز منکے ہوا خیر الحاکمین دا غرد فیصلے کون کیوں نہ دے نو شعیب علیہ السلام چې مسله بیان کا څه کسانو ایمان راوړه او څه را نه وړه څه مخالفات وکړه هغه کله چې دین بیان شي او مسله صفا بیان شي نو بعض خلکو ته الله شعور او عقل ورکړي غیمانی ښا دا نه چې ټول انکار کوي بعض یې مانی او بعض یې نه مانی اختلاف خامخا پیدا کیږي خو څه نه څه خلک په خبره ومني ښا خو ته مسله خو بیان کړه دین بیان کا څخل کو پویش قال الملاو لذین استکبروا ویلو غټانو اګورا مالا ور تزکایلی شي چې په خېټه ماړو ها خېټه ډا کېوې مالدارو ویلکه موڅ پروا نشتا اکثر د پرا د دین خلاف چې کوي مالداری کوي لوی پرټیو لای کوي ها کنزوري خلک همیشه د پرا د دین تابع وي ها نو ګورا ار جے کے قال الملأ قال الملأ الذين استكبروا ملا سوکو مشران سوکو چلوئی کڑی واخا من قومه د قوم د شعیب علیہ السلام نا شعیب علیہ السلام قوم کی لوئی کڑی وا تکبری کڑو دمکی ور کا شعیب علیہ السلام تا ہمیشہ د پرا غاٹان کمزوری تا علماء تا دینی طبقے والا تا دمکی ور کے ہا الکا مولا سامنے شي خیر د نشتا ها ایتم نشه کای مړه اچه اچه خبره کای ها الله به توفیق نظر کای چې تد دین خلاف وکړي لنخره جنک یا شعیب دی مالدار او څویلو متکبرینو خامخابو باسوم تعالی یا شعیب ای شعیبا د بی ادب بچیو رسول نو ورتنی نبی نو ورتنی یا شعیب او شعیبا دا بی ادب بچیو ها یا هودا یا صالح یا موسی والذین آمنوا معک آکسان بو با سوم چې مان راوړې سردستانه من قریتنا د کلی خپلنا سیدا شک نه کلی نه با سوم جلی وطن کوم د وطن نه با سوم ا اولا تعودن فی ملتنا یا به داخلهګه په دین زمو کې ها یا به واپس کېګه په دین زمو کې عاود یلی کی گی رجوع الی حالت الاولا سوال دا پیدا کی گی چی دا شعیب علیہ السلام مخ که دا دیو پا دینو کا چا دید پرا دوا جوابو ندی یو جواب دا دے چی دیو دا زڑک دا خبر آوا چی دا مخ که دا مو پا دینو ووس کی مو دینی پریخل دا دیو پا ذہن که دا خبر آوا چی دا مو دین بانے و مخ که او دویما خبر ادا چې عود په معنی د دخول سره ده خلک عبد الله ابن عباس منا کوي لا تدخلنا فی ملتنا یا با خماخه داخلهږي فی ملتنا په دین زمونږه کې قال ویلو شعیب علی السلام اولو کنا کارین اے اگر چې مونږه بدګنین بدګنون کیو ما اتجبرونا نا احساس مونږ باندې جبر کوي په زور اگر چې مونږه بادګنون کیو حمزه د پرد انکار لو کو ده ها اے انا اعود لو کنا کارهین مو واپسو اگر چې مونږه بادګنون کیو ا دې فترین علی الله کا دیوا کمو حق نه واپسو په تل طرف تا یقینا په دی وخت کې به جوړ کو مونږه پالا باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم کچره واپسو په دین دستاسو کې پاس تاګنا چې خلاص را کړی مون تعالی تعالی من عددی باطل نا دی ملت تستاسو نا وما یکونو لنا ندی مناسی مونگ دا پرا اناو دا فیا چی مو داخل شون پا دین دستاسو که الا ان یشا اللہ ربنا الا استثناء من کا تے دی ما کول سر تعلق نشتا پو منی لیکن سر دی لیکن کا خواخوی اللہ چی رب زمونگ دی فیفرو ما یشا نوغا کئی چی چی خواخوی ها واسی ربنا کل شای علما رسید لی رب زمونگا حریوشی تا علم دا دی عل الله توکلنا خاص الله باندې مونږ ځان سپرو او بیا خیره وکه ها دغه چې حق پرس مجبور شینو اخیری او بیا خیره کوي ها نور سواسی وینا خیرو واسی بوی مظلوم خیره قبلی گی خوا ربنا افتح بیننا اے ربان افتح بیننا فیصلہو کے پمین زمو کے و پمین دا قوم زمو کے بالحق پریشتیا سرا آتا بہترین دا فیصلے کا ان کیوں نئے وقال الملزن کفرو اویلو غٹانو آنگو چی کفری کرو من قومی دا قوم دا شعبنا لین تباتم شعبن نور و خلقو تین دمکی وارگا خا کچر تاسو تبیدریو کدو شعب یکینن تاسو با پدی وقت کی خمخد توانیان نو خا نور و خلقو تین دمکی وارگا گشتونی شروع کو چی گورد دی سڑی تبیدریو نکو خا شعب علیہ السلام تین دمکی وارگا قوم تین دمکی وارگا اللہ وی چو گورا سکانے موکے فا حضرتم رجفا پسون یولو دیو لرا رجفا تو زلزلے پہنگم سلے بنے سورت احد کے سیحا ذکر کریے پاس نہ چیغا وا لاند طرف نہ زلزلہ فاس بہو فی دار ام جاسمین پس وہ گردو پکرنو خلو کے جاسمین سرنگون پرات سرنگون پرات پڑمخ پرات اللہ زین کذبو شعبا آکسان چھ نسبت درو کرے شعب علیہ السلام دا چھ طریقے سرا حلق شو کالم یغنو فی ہا گوئے کے لکا دیو نو آباد فی آ پدی مقام کے پدی کرنو کے ہاں گوئے کل کا سر استوگن نو کڑی دا چھ تباشو اللذین کذبو شعبا آکسان چھ نسبت رو کرے شعب کانو هم الخاسرون دا توانیانو ہاں نو گورا تکذیب دا حق چھ دے دا توان دے فتولانهم فرجع من بینهم قبل الحلاق عبداللہ ابن عباس وی فرجع من بینهم قبل الحلاق پس و پس شد من دا دیونا مخی دا حلاکت دیونا وقال یا قوم اویل شعب علیہ السلام او قوم یقینا ما رسول تاستا پیغامات رب کل ازا خیر خوئی کوم تاسو پرا فکیف آس على قوم کافرین پس ترنگی بوئی افسوس فقام کافرانو بند تاسو نا فرمانیو دی بنیز افسوس نکوم ومارسلنا فی قریت التفات بسوئی اہل مکہ مکہ والا طرف تا التفات کی ومارسلنا فی قریت من نبیین امونگا نلی دلی گلے مونگا ندی لگلے پیو کلی کے من نبیین یو پیغمبر الا کذب اہلها مگر نسبت درو کرے اہل دی الا اخذنا اہلها مگر نیولے دی مونگا اہل دی بالوسائے پشدت فقر سرا غریبی امرا وستلیو مانے وزرائے کمر زنو سرا لعلهم یزرعون دیر پر چی دیو آجزیو کی فلم یتزرعو دیو آجزیو نکا اللہ اکبر کیسما کیسما مصیبتونه را واستلیو اخو دیو اجزی ونکا ثم بدلنا مکان سیئه الحسنه بیا مونږه بدل ک په زید تکلیف الحسنه ته خوشالي بیا تکلیفونه اور زن لری کو خوشالي مراوستا فقر ملری ک مالداری مراوستا مالدار مکو مرزونه لری کو صحت مو ورک حتا عفو تردی پورے چھ دیو ڈیر شو یعنی مالونے ڈیر شو اولادونے ڈیر شو حتی فومن حتی کاسورت حتی تردی پورے چھ دیو ڈیر شو مالونے ڈیر شو اولادونے ڈیر شو وقالو اویلو دیو قد مسا آبا انزرا او وسرا دا نوی خبره نه ده یقینا رسیدلی او مشران زمون تا زرا او مرزونا او تکلیفونا او سرا او خوشالی مرزونا خوشالی تکلیفونا دا مو مشران تا رسیدلی او بیا سرکشی شروع کا ها فاخذت هم بغتا تا فاخذنا هم بغتا ونی اولی مونگا دیو لرا بغتا تا نچنک و هم لای شورون ادیو خبر نو بیا متبا و برباد کو ها پیگم سلیم نو اے ما کے ولو کتاسو د دی پیغمبر خبر نہ مانے تاسو بن تباشے برباد بشے ها دا تاریخ و گورے تاریخ ولو ان اهل القرى امنو کچرے اهل د کلیو دی کلیو ولا دی بندو ولا ایمان راوڑے و تقو جانی بچ کڑے د مخالفت اللہ و رسولنا لا فتحنا علیہم خما خواب کلو کڑی مونگا پدیو منے برکات نے نامات من السمائے دبرنا برن بوری دلی ول ارض رخکتنا فسنے بشیو بغونا ولكن كذبوا لكن ديو نسبت درو کو حتا فخذناهم بما كانوا يكسبون ون يلومون گد يلرا بما كانوا يكسبون فسبب د کسب د ديو سره چی شرکی کول مخالفتی کول افا امن اهل القران ایا په امن کې بشي اهل د کلیو اے په امن کې بپاتشي اهل د کلیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان یاتیهم باسن بیاتن چراشی باسن عذاب زمونږ بیاتن پشپې کې وهم نائمون حال د دې چې دیو نائمون ودوي ها شپې موسم کې عذاب راشي دیو ودوي دیو به د ما عذاب نه په امن شي نه نشي په امن کې ده او امن اهل القران اے په امن کې بشي دا عذاب زمانہ اهل کلیو عیات یاهم با سنا کلا چراشی دیو لرا با سنا عذاب زمونگا زوحن پا غرمے کے خان دا غرمے پا وقت کے وهم یلابون حال دا دی چی دیو لوبے کئی کیل کئی کریکٹ کئی دیو با بچی نشی بچی دے افا آمینو مکر اللہ اے دیو با پا امن کیشی مکر اللہ دا عذاب دا اللہ نام پیغم سلیمن اللہ اکبر ایا دیو بے خوف شی دا مکر دا اللہ نا اے دیو بے خوف کی گی دا مکر دا اللہ نا فلا یامنو مکر اللہ پس نبے خوف کی گی مکر اللہ دا عذاب دا اللہ نا اللہ القوم الخاسرون مگر قوم توانیان توانی قوم چیوی آب خوف کی گی غا نڈری گی خان و چه ایمان والا خلق کی غا دا اللہ عذاب نا ڈری گی دا اللہ مکر نا ڈری گی دا دا چه مخلوق تے چه دا اللہ عذاب نا ڈری گی پیگم صلی اللہ خو الحمدللہ وزخوی وڈر اولو خان وی ڈر اولو کرونا ویرس تمام دنیا وڈر اولا خان سوپر پاور تک تنیم وجڑا کولو او دا چه جام پی کو خان پیگم صلی اللہ اولم یهد للذین یرثون الارض اولم یهد ایت ندیخ کرا شوی للذین اغو کسانو دپرا یرثون الارض چی دیو پا میراث کے اوڑی زمکا ممبا دے اہلها پاستا احل دینا کلا چی احل دی زمکی حلاکشی دا نور خلقی پا میراث کے یوشی اے دیو تا ندے معلوم دا خبرا اللہو نشاؤ اصبنا هم بی زنوبے کچری مونگا یراداو شی مونگا با حلاکون دیو لرا پگوناونو دیو سرا لکا ترنگی مخ کے خلق ما حلاکڑو دا با حلاکون ونتوالا قلوبیم مارو لگون پزنو دیو بانی مور جواریت فاملا اسماؤن دیو با خبرانا قبلوی خبرا بناو اوری پا اوری دو دا قبلو علی سرا زنو بلے با محرو لگون تلک القرآن متعلق تی دا تمامو کیسو سرا سرا دا تخفیفنا او تلک القرآن دمخ کی چی تیر شو کلیو والا نقصو علیکا من انبائها منگا بینوم پتابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم من انبائها دوا کی آتو دی کلیو نا دی کلیو واکی آتن در بنے بیان کو کنا نو علیہ السلام حد علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا طول مدر تا بیان کو دا کلیو کی اسی دو بندو کے علاقو کے دان تا تا بیان کو خواہ دا دلیل دے پدی بندے چھے پیغمبر عالم الغیب ندے نکسو علیہ کا منگ بینوں پتا بندے ولقد جات ہم رسولوں بالبینات یقیناً رغریو دیو لران دی باندو والا کلیو والا تا رسولوں پیغمبران دیو بالبینات پس صاف دلیل سرا فما کانو لیومینو پس نو دیو چھے ایمانی روڑے وے لیومینو کے لام برائے تاکید دے نفی دے خواہ فما ما نفی دے لے تؤمنو دا لام تاکید دا نفی دا پرا فما کانو پس نو دیو لی تؤمنو لیومنو چیمانی روڑا وے ولی دی ما کذبو من قبلو پس سبب دا غیسرا چی نزبت درو کڑا من قبلو مخید دینا کذالک ایت باو اللہ والا قلوب الكافرین آم درنگی اللہ محر لگوی پس دنون دا کافرو بندی محر جبریت بیا قبل دی اصلاح نوی پیگم سلیم وما وجدنا وما وجدنا لأكثرهم امونگا ندی مندلے دا پرد زیادت دیو من عاہدین سوادا دا کوم خلق چمخ کی ترشوی ڈرے وا دیکھ ریو خلاف ارزی کریے ندی مندلی مونگا دا اکثر دا دیو دا پر من عهد وعدا و این وجدنا اکثر هم لفاسقین. طالبا یا دا این مخففت مسکل نده پا معنی دی این نصر دی کنا و این وجدنا اکثر هم یکینا مونگا مندلی دی زیاد دیو لفاسقین خمخان فرمان. یا دا چه دا این نفیا دی دا لفاسقین که لام پا معنی دا الا سر دی و این وجدنا اکثرهم ندی مندلی مونگا زیادت دیونا لفاسقین الا فاسقین مگر نافرمان. یا دا این مخففت مسکل ندی یقینن مندلی دی مونگا زیادت دیونا لفاسقین خمخانا فرمان. یا این نفیا دی یک و این وجدنا آن ندی مندلی مونگا زیادت دیونا لفاسقین الا فاسقین مگر نا فرمان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی زیاد بے وادی دی زیاد نا فرمان دی په دنیا کې ها لگ دوا دو والا چوادی پورا والے کې الگ تابعدار سم باس نمیم بادیم در شپګم کیسا متعلق ته اوله داوی سره اوله داوا څو سورۃ الاعراف کې مسالہ صافه دی بیاناوی په بادری سره رسوا مسای برازی برداشت کواله ک موسی علی السلام. موسی علی السلام برداشت کړه وه تکلیفونه برداشت کړو فرعون ظالم ډېر تکلیفونه ور کړیو خو برداشت کړه تم برداشت کوا مسله بیاناوا تکلیف برازی برداشت کوا لکه موسی علی السلام. د موسی علی السلام کیسه د پرد تجی ال تبلیغ پېښ کړي ها چه تبلیغ بنی زڑاوار شا مسئلہ پا زڑاور تو بیاناوا چانا خطرہ ما کوا اللہ بدا مادت کئی خوا لکا موسیٰ علیہ السلام مادت اللہ کرو دشمنی پا دریاب کے غرق شا تا دشمن مم حلق شی سم باس نمیم بادیم بیاولی گل منگا پاس تا دی پی امبرانونا ایم امبادی نوحین و حودین و سالین و لوتین و شعائبین سم باس نمیم بادیم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ ولی گل خان دا موسیٰ علیہ السلام ذکر پا قرآن کے یو سل دے شپیک دیر زالے شوید 136 زال خان پہیگے مسئلے بن بے آیاتنا مطلب بسن بے آیاتنا چھے دید رنگ تیرے ان کے ہو پدالیلو دا قدرت زمانگ منی موجزات مور کڑیو چاہتا ملی گلو الا فرعون معمولی سړی تا نو فرعون تا و ډېر لوی سرکش سړی و ها لوی سرکش سړی و فرعون. ولید ابن مصعب ابن ریان فرعون لقب د هغه چاو چې هغه د عملکاو د کیپتیانو بادشاه هغه ته ویلې کیږي فرعون لکه مخکې ما درته ویلي و ها پورا تفصیل مکڑا ہو دردہ وَمَلَئِ هِ مَشْرَانُ دَ فِرْعَوْن تَا قوم دَ فِرْعَوْن تَا موسیٰ علیہ السلام مسئلہ بیان کا فَظَلَمُوا بِهَا نو دیو زیادہ ہو که بِهَا پدی دلیلو دا قدرت تاللہ بندے و پدی موجزاتو بندے ظلم یو که منا انکاری ہو که ظلمو بِهَا انکاری ہو که فَنْزُرْ اُگُرَا په نظر د تعجب سره کیفا کانا عاقبت المفسدین چې ترنګ و انجام ده فساد کوونکو مشرکین او مفسدینو انجام یې وګوره انجام یې ترنګ و ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقال موسی موسی علیہ السلام کیسا پشپېګو شپېګ مقامات موسی علیہ السلام کیسې او دا اول مقام د علمی مناظره ادوی معجزه پیشکول فرعون تا موسی علیہ السلام کله چې فرعون تا دعوت شروع ک نو تی ورته ویلو قال موسی یا فرعون موسی علیہ السلام ویلو یا فرعون اے فرعون خبره باندې ځان پوهه کا مسالہ درته بیانوم انی رسول الله انی رسول من رب العالمین ز پیغمبریم در رب العالمین طرف نه راغلم زا اللہ پیغمبر رستاولیم پیغم صلی اللہ علیہ وسلم او پدی جان پیکا ز حق خبر کوم خان زد ځان نه خبره نه کوم حقیقن ز پوخیم پدی خبره باندې اعلی پدی خبره باندې الله اقول علی الله الا الحق ز پوخیم پدی خبره هرسناکیم پدی خبره باندې چې زو نو يم په الله باندې الا الحق مگر حق خبره ز دا هرس کوم چې ز حق خبره وکم او ز پوخیم پدی خبره باندې چې ز حق خبره وکم الله باندې زنا حق خبره نه کوم ز الله راستولم په اومباریم او وګونه سقط جه تو کوم به بینا مې ربکم یقینا ما پیش کړه تاسو لاره راوړې مې تاسو لاره به بینا صاف دلیل طرف طرف دستا سنام وای څه شي دلیل ده هم سې وګور زولا مار جوړ شه لاسی په گردن کې نه بس ته چروي بس ته تک سپین پړکې دا دوه معجزه ورته خېله وګوره دویمه خبره څورته وکا مشر تا پکار دی چه غخ پل کام غلامی نازاد کی خواه کامی غلامی غلامی نازاد کی مو وزیران و مشران تا پکار دی چه خپل پاکستانیان غلامی نازاد کا کرزی لانده کا چه ده بار خلق و غلامی نازاد شی خواه ده طول دنیا غلامان دی خواه ده مکه و چاوالی خپل و خوره غناباد بیا ده ملک غام که خواه پیگم صلی بان موسیٰ علیہ السلام کل چه پیغمبر شه و فرعون ته دعوت ورکه نو اول خبره بیا سوا فارسل معیا بنی اسرائیل او فرعون ما قوم نتا غلامان جوړ کړی دي فارسل معیا آزاد کا دما سرا راولی گه دما سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل راولی گه ها سمانا غلامی نه آزاد کا د خدمتونه اور بنه ما کا اجره ما سپکا اور بنده الله اکبر نو فرعون ته خبره وکي فرعون ته جواب ورکي قالا فرعون ویلو ان كنت جئت بآیه کچره تارت للکڑی پيو نشانه معجزه سرا فاتح بیام پیش کده معجزه ان كنت من صادقین کچره توه درشتون کیو نه ها کتر اشتیا پیغمبر وی دلیل پیش کا معجزه پیش کا نو الله اور تو فرمایلو چې موسی ام ساو ورزوا فالقا صاحو پسور دار موسی علیہ السلام ام صاح پلا فیضای صوبان المبین پس اچانک دینا دی ہم سینا مار جوړ شدا چه مار صوبان اجدہا وا مبین خکاران اجدہا اور زنه جوړا شوا دویم معجزہ ونا زایدو اروی استلاس پل د گردننا فیضای بیزا ولناظرین پس اچانک دا تک سپینو پڑکی دن کے ود پر دا نظر کون کیو اللہ سی تک سپین پڑکی دن گورا طلبا دلتا دا موسیٰ علیہ السلام حمسین چمار جوڑ شوئے دیتے صحبان یہ لی دی پیگم سلیمان صحبان یہ لے کی گئے لوئی اجدہا تا آج سورت نمل لسم آیات کے ورطا جان یہ لی دی جان یہ لے کی گی آمدرنگی سورت قصص سورت نمل لسم آیات اگا کے جان ورطے جان نریم ورطے لے شی جان سورت نمل لسم آیات اگا کے جان ورطے لے جان نریم ورطے لے شی آج سورت توہا شلم نمبر آیات پاگا کے ورطا حیتن تسعا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى اچانک دینه مار جوړ شه حیا عام مرته دي شي کنه ریوی کا غاټوی ها نو سوال دا پیدا کیږي چې دلته ورتا صوبان یلی دي ا سورۃ النمل سورۃ القصص قصص 31 نمبر ہے سورۃ النمل لسام غزه کې جان ورته لید جان نری مرته لې شي ا دلته اور سورت طواحا کے ورطا حیتن تسعا دا خو تاروز ملوی گی دیده پر جواب داده چه قرآن کے تاروز نشت دے پیگم صلی ون زکا چه صوبانی ورطیلی دی مطلب دا چه دا جوسے کے ڈر غاٹ ہو بدنی ڈر غاٹ ہو وہ جان نارے ماری ورطا زکا ایلے دے چه پا مازل کے دا سے وہ لکا نارے مار پا منڈے کے ڈر تیز ہو خا زکے اور تا جان یہ لی دی از سورت طه کې حیا ور ته دي حیا عام مار دی ها عام کغه وړو کې وی کغه ټ وی ها نو ستاروز نشته دی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله ها هیڅ ستاروز نشته الله اکبر یادا چې اول ناره مارو اول کله چې هم سینا مار جوړ شه ناره غونه مارو ورستا ورو ورو غټیده غټیده او دی فرعون طرف ته راځي خلو روګ دا کلو یې اجدا ها جوړ شو فرعون باندې روب د پر الله پاک د مار ناره مار هارد جوړ کا ها چې روب را شی ور ونه پیغمبر صلی الله علیه و آله خاجی نو فرعون موجود دی ا د فرعون مشران موجود دی سرداران قال الملاو من فرعون من قوم فرعون اگر دا خبره اول فرعون کړی واه بیا غن آباد قوم د دې په تایید کې خبره وکا سوره شعراء سلور در شمایات وګرا غځه کې دا خبره فرعون کړی دی ها غن آباد قوم خبره وکا قال الملاو من قوم فرعون ویلو مشرانو د قوم د فرعون نا یقینا د موسی لسائر علیم خامخا جادوگر دی هوشیار یریدو د اول دباو دی دویم دبا په سورته مومن کې ده ها سورته مومن شپږشتم نمبرات کې دویم دباو ذکر کړي یریدو غواړي ان یخرج قوم چې وبسی تاسو لرا د زمکه د تاسو نام اگر دا چه خبره او که چه پدی سرا وامو که جذبار ازی خواه ویلکا دا سڑی مطلب دادی چه تاسو نو دا وطان کبزه کئی خواه وطان کبزه کئی نو وطان من خلق بدی دشمنی کئی خواه پیگم صلی بند نو دی دا وجه نا قوم که تحریک پیداش قوم که حرکت پیداش و التا فرمائی تاسو دین خراب پئی خواه پیگم صلی بند فمازتا مرون زمکی نو باسی ورورا حارون دی موسا دی دا دوالا گیا دی دا زمکا در زنا اخدی کفزه کئی کفزه لگئی فمازا تامرون پس تا مشوره را کوئی تاسو تشی مشوره کوئی چور سره و کندی سڑی سره قالو مشرانو ویلو چه نور چه ما کوا ارجح تاریخ ورکا ابن کسیر منا کئی ارجح تاریخ ورکا محلت ورکا و اخاهو ورور دیتا دیتن تاریخ ورکا ورورتن ورکا و ارسل فی المدائن حاشرین دا جادوگر دی ولی گا پدی شهرونو کې حاشرین جمع کونکي د جادوگرون چې جادوگر را جمع کی زکه دی د موسی علی السلام په زمانه کې د جادو چرچا واه تاریخ ورکا مناظره ټیم ور سره مقرر کا قالو یا تو کبی کل سایر عالم را بوڑی تا لران پا هر جدوگر سرا علیم انچو خیاروی اعلان و شخا موسیٰ علیہ السلام تیویرو چه مناظرہ بکوم دیویلو چه ٹیک تیو بکوم موسیٰ علیہ السلام ارتریو چه مناظرہ کوم خو آغی وریزی چه کمی وریزی تا پیدا شوئے دا تا جشنوی کنا مولودوی خلق ورا جامع شیطول دی وریزی که مناظرہ کوم دا غرمی مسم کے خان زکر چه لر لر نخال راورا سیگی دا سینا چه چوک پواتیش تیم مقرار شو و جا السحارتو راغلو جدوگر سحارا جمد ساحر دے مشری شمعون وخا مناظری شمعون و شمعون نمائیو راغلو راغلو جدوگر راغلو جدوگر دا فرعون قالو ویلو دیو فرعون تا ان لنا لا اجرن یکینا منگا دا پرا خماخا اجرنا اجروی پیسے بوی این کننا نحن الغالبین کچری مونگا غالب شوم خا کامو غالب شوم نمو تا با پیسے خوراکے گا نا یاو جی پیسے خو خود در کام قالا ویلو ارتا فراؤم نعم آ پیسے خو خود در کام و اینکم لمن المقربین یکینا تاسو با خاما خاد نزدے کڑیو شویو ناو خا تاسو تا بزخ کولی غده در کام زان ترم قریب قریب کے ناوم خا مخ کې د دې جادوګرو پروا فرعون نکولا و سرته متاس شخه تاسو بزدان سره نږدې نږدې کړم پیسې بندر کوم نو جادوګرو مشوره وکا قالو یا موسی ویلو جادوګرو ای موسی اما ان تلقیا یا اوغر زواته د ام ساخ پلا جادو کا و اما انکونا نحن الملقین یا مونگا اول غرزون کیو نیو خا اول تاو او غرزام ساجدو کا مار جوڑ کا بیا بمو غرزون قالا موسیٰ علیہ السلام ارتویلو القو تاسو غرزوئی امر برے تاجیز دے خا تاسو غرزوئی جدو کی فلما القو هر کله چې دیو غرزاوله حبالهم وعیسیهم خپل رسیه خپل همسګانی وګرزاوله سورته شعراء کې تفصیل ده ها سالر وشتم آیات او سورته طه شپیک شپتم آیات غلي کې تفصیل ده ها پیغمبر سلیمان نو کله چې وګرزاول دیو سحرو عیون الناس جدیو کا پسترګو د خلکو باندې نظر باندې یو کا واسترحبوا ما ویډر اولو دی خلق لرا و جاو بسیر نازیم عرط للیو که پجدو لوی سران دزمکه پا خوصاولو که خا لوی جدویو که خا زاد المسیر که علماء ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مختلف اقوال نکل کری دی خا یو داده چه دا دا جدوگر چی دی دا تقریباً دعا اویا زره وخا دعا اویا زره جادوګرو باځه وای چې دوله زره جادوګرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باځه وای چې اویا زره و باځه وای چې پینځوي زره و پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول دعا قولونا پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یا زرو دوا ویا زرا او پیغمبر صلی الله دا یا دول زرو نو دا دوا او یا زرو ولا قول دا عبد الله ابن عباس نه نقل له ها دوا او یا زرا جادوګرو ها هټولو جادو او کلوې جادو کا خلقي وډراو چون کې جادوګر بے ادب نو ادب ولو ها موسی علیہ السلام ته ویل چې موسی تا وکا تم شریه تا وکا نو مشر ته سات چې وکي خا خبره دا ادب دی ها ادب د وجنه الله رب العالمین دیو مسلمانانو کو ها بے ادب محروم مند از فضل رب بے ادب سره مشال پرا الله فضل نه محرومی ها موسی علیہ السلام ادب جادوګر وک الله ورته ایمان نصیب کو و اوحینا الی موسی دا دلیل دی پدی خبره باندې چې معجزات پیغمبر په اختیار کې نه دی کچره معجزات پیغمبر په اختیار کې ونه وخت ته ضرورت نه موسی علی السلام خپل هم صغر زولیا و اوحینا الی موسی وخت یو کوم موسی علی السلام ته انال کیا سا کچ وګرځو هم صغ خپل کړي چې وګرځو لا فیزاهیت الکوف ما یفکون پس اچانک په غړاب کی آغا چې دیو کړه من اثر سیره د اثر د جدونه ها د کوم جدوی چې کړه دا به بغیر د خوشان نه تیر کی ها نو موسی علی السلام کله چې هم سو ورزله اجدها ورزنه جوړه شمار د خلی وازه کا او د شبه را تیر کړه ټول شینه په یو کړه باندې تیر کو ها بغیر د خوشان نه فواقع الحق پس کارا شحاق و بطل ما کنو یفعلو یعملون او محو شبتل شا اغا چی دیو عمل کول جدوی ختم شا بطلا ختم شبتل شو فغولی بو هنالکا مغلوب کڑی شو کمزوری شو هنالکا پدی جے که وانقلب سائرین وگردی دیو سائرین زلیلا دا جدوگر کمزوری شو زلیل شو و اولقی سحرتو ساجدینا وغرزولی شو جادوگر ساجدین پس سجدے بندے ہاں اللہ رب العالمین تے سجدہ والا گوالا ہاں او ایمانی راوڑا ہاں زکا حق بنی پویشو انعبات ہو پکے ہاں چاکے چے انعبات ہو یا حق منی جادوگرو اللہ تا سجدہ والا گوالا او دا الفاظ جویلو اظہار دا عقیدے قالو آمننا پیگم صلی اللہ علیہ وسلم ویلو دیو مهمان راوړل دي رب العالمین پربدا عالم باندې شراب د موسی او د هارون دي قال فرعون ویلو ورتا دمکی ورکا آمنتم بی قاسه مان راوړ په دې موسی باندې قبل انا ځان لکو مخکې دا غنه چې ما اجازه کړې تاسو لران ما به اجازه ته مهمان راوړ ان هاذا یقیناً دا موسیٰ ان هاذا یقیناً دا ایمان راوړل د ستاسو لمکرون مکرتموم دا جرگا دے چې تاسو جرگا کړی او فلم مدینه ته پدی شیر کې تاسو ټولو پټه خفیا مشوره کړی سره د موسی لتوخرجو منها اهلها دې پر جوبه سي تاسو د دې کلینا اهلها اهل دې اګوره داته خبره وکړلې د سیاسی بچاو عوامو ذهني بیا بدل کړه وی عوامو دیو پټه جرگا کړی دې موسی سره تاسو دې کلینا وباسي مخکې دا خبره کړیو عوامو کې بیا جذبه پیدا شو کنی عوام ټول یو طرف ته وخا پیغه مثال عوام غریبان خبره بنی پیږي کوچې څوک دوکاور کی آچی بیا وس غلطی فرعون بیا دوکاور ک کنی خپوی شو سجدوگر ناکام شو نو دا عوام ذهن بدالو خو بیا فرعون ذهن وڑول فسوف تعلمون بیا متوجه ش دمکی ورکا جادوگر تا زرد چ پوی بشی تاسو زخوم تاسو خواخشم جادوگرو ته دم کی ورکا لاو قطع نه دیا کوم خما خبر پر کوم لسن رستاسو اخ په دستاسو من خلاف خلاف خلاف خلاص کنا پخا ثم لاو صلیبنکم اجمعین بیا به ز پنسی کم تاسو ټول بیا به سوله کم پنسیم بکم خا نو غاده ویره او د دار ولنو غزړکه توحید ننوته و خا ایمان ننوته و چا زړکه توحید او ایمان وی غا دار ولنو وی قالوا اننا الى ربنا منقلبون جادوگر اور طویل یقینا مونږه به رب پلتا منقلبون واپس کول واپس کیږو ها کتمو شیطان کی مو رب تا واپس کیږو خو فرعون یو خبره درته کوم تم مسره د دشمنی چې کې صرف د ایمان د وجنه کې نور خود تاسو مو پوله پټنه نشری باطل پرس عقیده د وجنه ایمان د وجنه حق پرس سره مقابله کوي او ما تنقم مننا تباد نگانی زمونگنا ایلا مگر اندا خبرا مننا بی آیت ربنا چی مونگا ایمان رو ری پادا لیلو دا قدرت رب اخبال بن لما جاتنا هر کل چراغ لو مولارا نو گورا فرعون چی ور تیر اداو کا نو دیو دعاو کا ربنا اربا افریا لینا رتوی که پا مونگ ملی صبرن صبرن لکا چرنگی باران وره دا چی صبر رتوی که یا اللہ و بو پشان تا و توفن مسلمین وفات کی مونگا تبیدار دویم مقام د ضرب نه کار واخلی مناظره سره کار نه کیږي والټا کول شروع کړي باطل پرس دویمه حربا چې والټا کولی وقال الملو من قوم فرعون ویلو مشرانو د قوم د فرعون او فرعون یو خبره درته کوم اتذر موسی و قومه او موسی او فرعون ایت پرګدی موسی و قومه او قوم د دې چې مؤمنان دي لیوفسیدو فی الارض چورنایو کی پزمکی کیم دا پرنک دیوی بس دیز مکینا ویزرکان اپرگدیتان وعالیحتکان اپرٹوگان دستا تصویرون دستا یا پرگدیتا وعالیحتکا خدایان دستا تا دا خدای عبادتم نکی تا دا معبودان عبادتم نکی دی دا وجنا علماء فرمائی چه فرعون کان فرعونو یعبد الاسناما فرعون بد بوتان عبادت کول سلیمان تیمی رحمت اللہ علیہ فرمائی یعبد البقرتا غوائی عبادتی بکول یا یعبد تیسا دا پسی عبادتی کول غاٹ اخکراوار پسی ستلیو اغت و سجدی لگاولی نظران شکران عبادت پنم منی منلی پیگم سلیمانی وَكَذَا أَسْنَى لِقَوْمِهِ أَصْنَامًا صِغَارًا ام درنګي قوم د پرې وړو وړو پټوان جوړ کړیو خپل پټوګانی جوړ کړیو خالګو ته ویلو چې ماته عبادت کوی قلبی سی ابلیس کې علامه ابن جوزی رحمت الله علیه بیا پوره تفصیل کړی دی ها په یګم صلی الله تعالی نو فرعون ته ډډګرن اور کا د فرعون بدمشي بیا ګرا قال ویلو فرعون سنقتل ابناءهم زردی چه قتل بکومنگا بچی دا دیو ونستحی نساهم اپری بگدوم لونی دا دیو ونستحی نساهم بے حیا بکوم خزی دا دیو دا دیو دا خزو بے حیایی حزی ببی ذاتا کم خا و اینا فوقهم قاهرون یکینا منگا پاس دا دیونا دا دی مومنانو بنی اسرائیلونا قاهرونا غالبیون خا قهر نمورات صدی حکومت تی مغالبیوم دمو حکومت تی دا څخ ور پړک بچی دیو تاسو پاته ولا کوم ها وصلی باندې پوي شو ګور فرعون چې ده د بنی اسرائیل بچی دوا ځلې حلال کړی دی ها یو موسی علی السلام نو پیدا چې موسی پیدا ونشي او یو کله چې مناظره کې پیل شو ذلیل کولو د بنی اسرائیل د پرا چې دا ذلیل شي او دین نه راوپس شي بیا دوباره بچی حلال کو ها دا چې یو ظالم بچو مشومان بچی ذبح کولو ها او خزی به بی حیا کولی همیشه ده پر کافر و چه واسف رسیگی ده مسلمان بچیو بنین صرفانه کئی دا تاریخ گواده آمدرنگی پا خزو بیزتین صرفانه کئی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تویلو چه مملا سخت شوا صبر بکاو خوا اللہ با در تفتح در کی ده از مکا با اللہ میراس که در کی ده بانگلی با پتی کی گی قال موسیٰ قومی ویلو موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تستعینو باللہ وسیلہ بذات اللہ استعینو باللہ تاسو مدد حاصل کی پنوم دا اللہ بنے وزبیرو صبر کوئین الارض اللہ یکینن دا طول از مکہ دا اللہ دے یوری سوہا من یشا پا میراسر ور کوئی چال رے چخوا خوئی من عبادی دا بندگان اخپلونا والعاقبت للمتقین آخان جام دا پر دا متقیانو پر ازگرانو دے قالو قام اور طویل موسی علیہ السلام تعوذینا من قبل ان تاتینا او موسی تکلیف رکړ شو مخکې درت للو دستانه ومن بعد ما جهتن او پاستانه چې تارت للو کومتا دا تکلیف مونږ ته دوا ځلې ملاو شتنه پیدا شوې د مو بچی علال کړی دی اوس بیا چې تراخ له مو بچی زوا کوي قال ویل موسی علیہ السلام اس ربکم قریب دے امید دے چرب دستاسو ان یحلکا دوکم حلاک وکی دشمن دستاسو ویستخلفکم او آباد بکی تاسو خلیفگان بکی مشران بکی تاسو فی الارض پدیزمک دم مصر کے تاسو تبا اللہ خلافت در کی بدشی بدر کی فنائی انظورا گوری والا تعالی کیف تعملون چترنگی تاسو عملون کوئیم د دې آیات نه معلومه شو چې د عمل د کیفیت په باره کې به تاسو پوښتېږي کوم کیفیت سره چې تعامل کوي د دې تاسو پوښتېږي ولقد اخذنا آل فرعون درېم مقام د کیسې د موسی علی السلام دشمن باندې قسمه قسمه عذاب نورتل او بیا ایمان راوړل قسمه قسمه عذابونه راغلو ور باندې بیا ایمان راوړل الله اکبر ولقد اخذنا آل فرعون یقینا مونږ نیولې دي کام د فرعون سره د فرعون بسینینا پکت سلی سره بسینینا فسخروات پکت سلی سره فسخروات په باندو کې ونقس من السمارات فل امصار اپکا موالد میو سره په شهرونو کې خالو سره په شهرونو کې په باندو کې کاتسلی راغلا بارانونه باندې شو او په شهرونو کې میوه فصلونه خراب شول الله هم یذکرون دې لپاره چې دیو نصیحت قبول کړي کاتسلی اور باندې راوسته لوګي تن اور باندې راوست ها کله به چې دیو باندې کاتسلی راغلا لوګا تن د براغلا نو دیو به کله به چې خوشحالي راغلا نو دیو به ویلو چې دا زمونږه حق ته کله به تکلیف راغله نو بیا به بد پلینی ولا په موسی علی السلام باندې وېدا د موسی سپار سړی دی چې راغله د مخاورز نه دی کړی فایزا جاتم الحسنتو کله به راغله دی ولر خوشالي قالو ویلو بده ولنا حاذی مونږ د پردا خوشالي د مونږ خپل حق ته و ان تسمم سیئه کرا بغلا و برسید دی ولر سیئاتن تکلیف مصیبت بدحالی یطیرو بی موسی دیو با بطپلی نیولا پو موسیٰ علیہ السلام مندی همیشہ دا پر بطل پرستو بطپلی نیولی دی پو حق پرستو باندی ومم ماہو آسوک چی موسیٰ سرابو دیو با ایلو چی دست پردی خوا اللہ طرف نا جواب اللہ خبردار انما طائرهم عند اللہ یکیناً بطپلی دا دیو پنیز دا اللہ بندی دی یعنی من عند اللہ دا اللہ طرف ندی بطپلی خوشالی نیکپلی دا طول دا اللہ طرف ندی ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیات دیونه نه پویږي وقالو وقالو ویلو بدی فرعون یانو مهما تاتنا به من آیتن مهما ایو شیء من الاشیاء کم یو شیء ده شیئننا چرتلل کوی ته مونتا بی پدی سر من آیتن یو معجزانی چنا لتسحرنا بها چه تجدو کی پا مونبن بها پدی معجز سر تخو جدوگاری کلام سونا مار جوڑے امسینا مار جوڑے کل اللہ ستسپین پڑکی گی دا جدو دیکھا فما نحن لك بمؤمنين نیومنگا تاده پر بمؤمنين باور کو انکی ایمان رو انکی اللہ رب العالمین دیو بنے کا سلی رو استا خا امیو فصلونو کے کمی رو استا بل عذابی اور بنے دا ملخان رو استا خا طوفانی رو استا سلابی رو استا گورا چه برنون دیر شیدان یو عذاب دے خا اللہ رب العالمین در آخو ملخان آو کونی پکې وشو په کورونو کې کونی وشو سپګې وشوې شینی وشو چیندخه به وخه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ار لوخي کې به چیندخه پراته و د خوراک ول لوخيو خوراک ول سمنونو کې ډېر غریبان تنگ شو ها فارسلنا علیهم طوفان پس راو ملي ګل په دیو باندې طوفان سیلاب باران اتاورېج باران ور باندې وشه یا طوفان تاغون مرا زیور بنی راوستا توفان جودری مرا زیور بنی راوستا جودری د دانو مرا ز دانه ور بنی رواته وابا مرا ز کرونا ویرس ور بنی راغه خا دا پا فراونیانو راغلو یو خیالی نا بل خیالی پره خا یو افته نا بل افته پره اتاو ریج تقریبا والجرادا راو ملی گلو پا دیو بنی ملخان ملخان به چراغ لونو فصلونه به طبقه ولو برباده ولی اگورا ملخان را غلی و خاخو اللہ پاک دا خال باچ که خا لاتی سلا پشان تا دی پاس علاکو طرف نر غلی و خا او یلا ملخان را غلی دی خا خلق داری دو دا ملخان خو اللہ پاک پا فراونیانو بنی مکرر کردی والقم مالا والقم مالا او کنی مکرر کور بنده مال کی شینی وشو کنی وشو مالی خارش ولکو مالا سپگیه پکی وشوی مال کی سپگیه وشوی ولکو مالا سپگیه وشوی دیو پو بادن کی دیو کی سپگیه وشوی مال کی کنی شینی وشو سپگیه وشوی وزفا دیعا چندخ مکرر کور بنده چندخو عذاب خوا آریو شکی با چندخ پرتاوا ودا ما وینی ما وینی ما مکرره که پا دیوانی وینی خوا آیات مفصلا دا غزبونو جدا جدا پا یو افته که با نشانه وی جدا جدا پا یو افته که با یو عذاب و بلی افته که با بلا عذاب پیگم سلیم لوخیو که با وینی وی خوا با که با که بی بس کلین وینی باوی تک که سره باوی نو بیا به سوال وک کیپتی به سوال وک اسرائیلی تا ها وی جی راشه دی جام باندې خلوله گو دی لوخی باندې چې موده لگے او بخو وس هم تر ته خو ویني نو صفا سترا او ببوې عقلې بچي کیپتی اور باندې خلوله گو ول نو کیپتی تر ته بو وینتله او اسرائیلی تر ته بو او بتله ها نچا عذاب اور باندې الله مقرر خو ګور دی سرام بیا سړی بچي اور دن جوړنه شو فستک برو لوی وک بیا تکبری اوکو وکانو قومن مجرمین او دیو قام مجرمان پا ایگم صلی بند آگورا کلب چی دا یو عذاب ربن راغل نو دیو بو موسیٰ علیہ السلام تسول نکو یا موسیٰ اللہ پاک تسولو که چی دا عذاب لری که ها دا کرونا ویرس چی راغل نو انگریزانو مسلمانانو تا پیلونو کچے مسلمانانو دعا گانے وکی چی دا مراز اللہ لری که ها نو فرعونیانو موسیٰ علیہ السلام نا مطالبہ کری ہوا ہاں ولما وکالی مریجو ہر کلو چی وکی شپدیو بنیو عذاب قالو ویلو بدیو یا موسیٰ موسیٰ خودو لنا ربکا او گوڑا مند پر دعا در پپلنا بما عہد عندکا پاگی سر چی وادے کری پنی دستا بندی یعنی تا دعا کبلی گیا موسیٰ مند پر دعا او گوڑا نو کافرن کلا کلا دا مسلمان دعا گوڑی لئن کشفت عنا الرجز کچره لری کو تازمون ارزا دا عذاب یعنی بے دعائی کپ دعا دستا سرا اسنا دے مجزی لید نؤمنن لکان خما خبو میں مان رون تالا پرا ولا نرسلن ماک بن اسرائیل خما خبا زدون دستا سرا منگا بن اسرائیل لرا ولا مین بدتا قام ازاد کن موسیٰ علیہ السلام بدعاو کیا اللہ دا عذاب لرے کے خوا فلما کشفنا عنهم الرجز هر کله بچ لره کومګه د دیو نازاب الاجلن یونټه پره هم بالغو هو چې دیو ورسیدون کیو هغه نټه تا کله بچ نټه تا ورسیدو ایزاهم ینکسون اچانک په دیو بیا دا وادا متا ولا بیا به ایمان راوړ تخفیف دنیاوی نو کله چې خلاف ارزی کولا غاپه شافه لگاولې پیغمبر پره ټوکی کولې مو ده پر دعاو که جی مو ایمان روڑو دعای باو که مرز بلرش تکلیف بلرش بیای باو سرکشی شروع که وده خلاف فرضی باو شروع که آخیر دا چه اللہ رب العالمین قهر پا جوش کرا گیا خوا فانتقمنا منهم اللہ فرمائی چه مونگا بدلاو خستد دیونا فا اغرقناهم پس غرق مکو دیولر فیلیم پدر یاب که بحر کلزوم کم غرقو بے انہم کذبو بیاتنا پس سبب دا دیسر چیئے کی نندیو نسبت درو کڑو دلیلو دا قدرت سے منگتا موجزات وقانو انہا غافلین او دیو دا موجزات ہو دا یتن نا غافلین بے خبرا نا خبرو بے پروو نو گورا دیو حلاک شو تباو برباد شو و اورسنا القوم اللذین کانو اپا میراس کی موارک قوم آغا تھا کانو یستضعفن مشارک الارض چه دیو کمزوری گنلی شیو مشارک الارض پا مشارکو دز مکی کی و مغاربان پا مغربونو دز مکی کی پایگم سالی با یعنی پا میسر کے دیو کمزوری گنلی شیو اللتی اغز مکم پا میراسی کے وارک بارک نافی ها چه منگا برکت چولیو پا دیز مکی کی از مکا دز شام از مکا واقع از مکا دز شام مرتاولا کا و تمت کلمت و ربک الحسنام کاملا شوا کلیما در عبدستال خوزنا چی خستا کلیما وان آخستا کلیما چاو موسیٰ علیہ السلام ورطلیو آسا ربکم ان یحلکا عدوکم قریبا دی چی ربدستا ستا سو دشمن آلا کی دا کلیما پورا شوا خستا کلیما آلا بنی اسرائیل پا بنی اسرائیلو بندی ولی بی ما صبرو زکا چی دیو صبر کردیو پا کمی خبری بنی قالو اوزینا مونتا تکلیف را کړی شوی تا نه مخکې او ته چې راغلی بیا مونته تکلیف میلاو شه موسی علیه السلام ورته وفرمیلو اس بیرو صبر کوئ الله به ځمکه په میراث کې در کې دشمن به لاګ شي و دمرنا ما کان یصنع فرعون هلاک مونږه هغه چې کول فرعون و قوم قام د دې و ما کانو یارشون هغه چې دیو څپرونه جوړاول گاپو شاپو دا پرے بچا پرونا جوڑاولو بار زمکو کے بخیمے چا پرونا جوڑکو آگا کے بگا پونا شپونا لگاولو موسیٰ علیہ السلام خلافی بکاول جرگے بکاولی او طالبا چالو رم مقام دا کی سید موسیٰ علیہ السلام معاملہ دا خپل قام سرا دشمن حلاک شا تباہ و برباد شا او دا موسیٰ علیہ السلام قام شرک شروع کو شرک مبتلا شا نو کله چې مسالاو غټه ټول مرګري برابر شي خو خپل مانځ کې چې دشمنی شروع شي بیا مصیبات ته ښه بعض موحدینو په مانځ کې دشمنی لري الله رب العالمین دا دشمنی خاتمه کې ښه وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر الله فرمایي مونږه پوره بستو بنی اسرائیل دریاب نه پوره مبستو بنی اسرائیل دریاب نه نو چې دریاب نه پوره وته فرعون غرق شه هلاک شه فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ پس راغلو د بنی اسرائیل په یو قوم باندې او ملک قوم وخا یاکفون علی اصنام چې اعتکاف کوونکو په بوتانو باندې منجوریانو په بوتانو باندې لاهم چې دیو د پرو هغه دې کې بوتخانا وا هغه بوتانو باندې منجوریان نوستو نو کله چې د موسی علی السلام قوم بنی اسرائیل دا خلق ولیدو موسی علی السلام نه مطالبه وکړه چې موږ پرم داسې خدایان پکارل کسرنګ دا ود پر موسی علی السلام ورته ویل چې ماغه شانت سړی بچنی یو جوړ شي دا دومره انګامه تیرې شي بیا سړی بچی نه جوړي. قالوا يا موسى ویلو بني اسرائيل اي موسى اجل لنا وغرزه موږ پر مقرر کوم موږ پر الهن يخذ كمالهم عليا لکه څنګه دي خلکو پر خدایان دي دا چې خدای موږ پر مقرر کا چې موږ منجاور یان کینو. قال موسى عليه السلام ورته فرمایلو انكم قوم تجهلون يقينا تاسو قوم يه تجهلون چې تاسو طلب د شرک وي جاہل دیجئے کہ پہ منہ طلب دا شرک سر ریخا مشرکنو جاہلانو شرک طلب کوئی پہ ایک مسئلے بن انہا اولائی موسیٰ علیہ السلام اور تو فرمی یکین اندہ کسان دا منجاوریان چی بوتانو ونی منجاوریان نی متبرن حالا کری شوی دی اغشے چی دیو پدی کی دی و باطل ما کانو یا ملون باطل دی اغشی دیوی کوی دا کم کار چی کوی دا باطل کار دی عبادت تغیر اللہ او دیو با حالا کولیشی اللہ بتاوا کئی خوا نو تاسون زان تبایی طرف تا پیٹ کوئی. اقالا ویلو موسیٰ علیہ السلام نفید شرکیت کدی اغیر اللہ قیمہ سوا دا اللہ نابغی کم الہا ولٹوم تاسو دا پر بل الہ بل خدای دا تولٹوم وہو فضلکم علی العالمین دی الله غره والے درکړه تاسو لره عل العالمین په زمانه د عالم خپل باندې یا په ټولو زمانه باندې بیا فضیلتی جزئی مراد ده. هغه په خپل زمانه د عالم باندې شي فضیلتی کلی مراد ده. نو ګوره دشمن هلاک شه خپل قوم کې شرک پیدا وشه وس معاملات موسی علی السلام د خپل قوم سره راغلا ښه پیغمبر صلی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد هر کله چې نبی صلى الله عليه وسلم یو جهاد نه واپس کیدا نو پلارې کې یو ونه ولیدا چاغه کې به په جاهلیت زمانه کې مشرکینو وسلې کړیاوله صحابه فرمایلو یا رسول الله اے جلنا ذات انوات کمالهم ذات انوات او د الله رسولا موږ د پردا چې د وسلو کوړي اول ولې یو ځای پکار دی او ونه پکار دی لکه څنګه دي مشرکینو والا دی. نبی علی السلام ورته فرمایلو اقلتم ما قال القوم لموسی یا موسی ای جلنا الہن کمال او مالیا تاسو خو هغه خبره وکړه لکه څنګه موسی علی السلام تقام کړی او چې موږ پر یو خدای مقرر کړل کده خدای دیګه تاسو باندې اسرائیل سره تشبیک او خبردار دا خبره ما کوه نو مشرکینو سره به مشابهت نه کوي. ارشاد الہی انعام ذکر کی په بنی اسرائیل باندې او بنی اسرائیل تاسو د الله شکریا او بسئی ځکه چې تاسو بنی لوی نعمت کړو تاسو بچی زبا کول فرعون هغه مصیبت نخلاشه و از انجیناکم من آل فرعون عقل چې اخلاصواله درکومغه تاسو لپاره آل فرعون درکولی به یسوونکم درکولی تاسو لپاره سوال عذاب بد عذاب ابد عذاب سی قتلون امناکم او قتل اولی بچی د تاسو او یستغفر النساء کوم به حیا کوله خضر استاسو ژوندې پر خدل لونی استاسو اگر بنا تکوم نه طالب تعبیر پر نساء کوم سره کړه د پر د بدار ازی د دیو زړه کې ورته نیت خراب چې د جنکه غټی شی بیا خپل مقصد پورا کوم وفی ذالکم بلاون اپ دین نجات در کول استاسو کې د فرعون بلاون نعمت میر رب کو طرف استاسو عظیم لوی یا وفی ذالکم اپ دی حلاکت فرعون کے بلا امر ربکم عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا پدی زبا کولو د بچیو کے لوی نعمت تے سوال پیدا کیږي چې بچیو زبا کولو کې څه نعمت جواب دادې چې مسلمان سړي ته تکلیف ملوي دل دادا له نعمت ته کله چې صبر وکي. ها پینځم مقام دے اعتکاف ته موسی علیہ السلام په کوی تور باندې او د کتاب ور کول د شریعت ور کول وواعدنا موسی مونږه وعده کړی او د موسی علیہ السلام سره 30 لیله تنا د دیر شپو دیر شپې چې پورا شنو مسوا کیوال نو الله ورته فرمایلو چې لا سورې بنورې تیره وا اتممنا ها بیاشرن پورام کې د لاس د دیرش بیاشرم پلاسو سره فتمام میقات ربی 40 لیلا پاس کامل شو ملاقات رب د موسی علی السلام 40 لیلا سالر سالویش په چله تیرا کا نو چله کې اور ته کتاب ملاو شو تکل چې قران درس کې ترجمه ته چلا تیرا کې ها سالوی خرجه تیرې کې د قران درس تا نو څنګه څه به پوي شي موسی علی السلام ته کتاب ملاو شو ته خو څنګه څه پوي شي کله چې تبلیغ کې چلا تیرا کې نو څنګه څه به پوي شي ګورا سالوی په باز خلکو چلے شروع کړي په سرویو قبرونو کې ها سروي قبر کې وی چلا تیرې ها وی څه کې الګا ویرا چلا تیرې ځان پیر جوړې ها لکه الله درته هدایت وکا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د پیرانو چلی نشته لا رهبانيته فل اسلام اسلام کې د پیري مریدي چلی نشته دی ها دا يهودو نه سوراو کې دا شینو ته هو يهوديني نه نصراني ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویرا چلے پخې جی پیریان ته به کې تا پلارم پیریان نشي ته به ګای مړه اته لګي قسم دې کپ سترګې وکسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیریان ته به کې او شیطانان ته به کې شیطان در سره دې غمی مکا خد دو کې لګي مخ کې ورسته طرف نه شیطان د پسې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنا نن سبا چلو ته خلق نه سی راشی مرګریو قران ته کې نه قران زدا کې ترجمه او کې الله رب العالمین کتاب اورا تبلیغ ته نشتلې چلې باندې څلورم یشت ته نشتلې راشه د قران درس ته کې نه ها د الله کتاب ته کې نه ان شاء الله تعالی پورا ذهن بده کولاو شي फायदा به ورسیږي فضول ته ماته راو په ګرځیدو چکرو ها خخ کولی مقادر رمضان روان دي اخه عبادت ته بهترین کتاب دے ثوابونه دی اجرونه دی راشد الله کتاب تک نه ها پیغمبر صلی الله علیه وقال موسی موسی علیہ السلام کله چې چلے تطل نو خپل وروري مقرر ک خلیفہ نائب هارون علیہ السلام اور ته لو چې ګورا دمانه ای بوې دا قوم گمراه نشي ها کله چې موسی علیہ السلام لاړ نو هارون علیہ السلام خپل قوم ته ډیر دعوت ورک تبلیغ ورک او هارون علیہ السلام خبره یې ومنله یو بل پیرو سمیره او ها ځنه پیر جوړ کړو خلکی دوکا کس خې اور ته جوړ ک سرو سپینو نا او پاغه کې سپرینګونه ولا غول یې خور په کې واچول اواز یې بکول به اواز یې بکول ها به او دا ورزنه تویده بنگړې چاولا ها او مریدان ځان سره برابر کو سالوی خرز موسی علیہ السلام کې تور کې تر کې عادی پیر سه بنگړې چاولې سخینا غیر چا پیر او مریدان ځان سره جوړ کو ها نو موسی علیہ السلام چې راغله نو د حالات چې ولیدو نو اټول ناوالی خپل ورور باندې غصه سړاګه دی ګیر او سر کې ون یول چې تا ته منو ویل چې خلک ګمرا نشي وی جی ما مسله کړی او خلکو مانلا نه ها نو چې نی منل سره کړی قریب او چې زی مړاولم دا چې پیر مریدانو چې زی مړاولن ها ما خبره نه منله سمری خبره منله خاجی هغه آبادی سمری طرف ته متوجه شو سمری بد دعای ورته وکا هغه موسی نه ما واخا آرامي وکا مور آرامي غرزول او فخر کې ها پرکټه آرامي وکا بیا جبرئیل علی السلام یې تربیت کول ها پیغمبر صلی الله علیه نو چې دا چا تربیت جبرئیل علی السلام کړو خنا باطل پرست پیر جوړ شو او دا هغه موسی چې دغه تربیت فرعون کور کې شو هغه پیغمبر شه دا الله کرونه دی ها پیغمبر صلی الله علیه دا الله کرونه دی سمیری ته متوجه شه خیره ورته و کې خبر یو مرض ولا گیره ها لیوانه شه ها موسی علی السلام خیرو سره لیوانه شه منډه بواله چې کوم ځکه به سړی ولی دا لور نه بورته لا میسا سلام میسا سا ما پر رنځ دینه شه خبردار مانیځ دې کېګه ماته ګوته رانه وړه کرونا وایرس مرض ور باندې ولاګی ده ها لکه نن لاره نه ده تلاس جی اسلام علیکم جی الکه مسلمان یې لاس ملاو کوي څه نه کیږي سړیا هیڅ نه کی دې بلر نه تدا چې دا چی کوي ورته چې تلاس نه ملاوې نو مادر ته څه ضرورت دی چې زی در سره ملاوام ها پیغمبر صلی الله علیه نو مرض ور باندې ولاګی ده کرونا وایرس وبا مرض لاره نه بل سنو چتاولو مرا نج دیکھے جی مرا نج دیکھے گی منڈے بوالے چی تب وارغ لے اور نج دیکھے دے بخوا بمنڈا کا دا مراز والا کی دلے وانے شخا موسیٰ علیہ السلام خیرے ہوگی او داس خیر واخست ووری ورک ویس زول خا او بیا یری دریاب تو غرزولی چې داده او داده تاسو خدای دی خا پیگه مثالی سخی بانه غذاو که کلی غذاو که پسخی خا پیگه مثالی بانه تا چه تا استپوری و بدخانه بانه غذاو نکه بس غذی پیگه مثالی بانه خاجی وقال موسی لاخیه او یلو موسی علیه الصلاة والسلام لاخیه علا ده جوانده لرا خان علا ده عمر که برکاتو چمتن دوگانه کوا درویشا متدوا کوا خاجی وقال موسی او یلو موسی علیه السلام لاخیه خپل ورورتا اگورا ای مولی صاحب مفتی صاحب کلا چه چلی تا چه کنا نو مسجد کې ځان د پرانې به امام وکړه دا چې نوی چې ترا چې او سمیره اور نو تلې ټول قوم یې ته گمراه کړي غا چله ته چې څه کنا یا ترجمه ته چې کلی کې دا چې خوونه سړی امام جوړ کا دا چې نوی چې سمیره راشي او قوم د ټول گمراه کړي غا لکه څنګه موسی علی السلام چله ته لړ او چرته سمیری قوم گمراه کړي وا سمیریان شتا دیگه نه کام گمرا کهی وسوسه و را چه شیطان پشانتا ها پایگه مسئله من وقال موسی اویلو موسی علیه السلام لیخی خپل ورورتا دطلو پا وقتی حارونا چه حارون علیه السلام مشروری و ها و حارونا اخلفنی فی قومی مشری بکوی خلافت بکوی پا قام زما که دیتا تاکیدات وی ها و اصلح د قام اصلاح پکاوې او جی د قام اصلاح پکاوې چې غلط نشي ګمرا نشي ولا تتبع سبيل المفسدين اته تبدریونه کې د لارې د مفسدینو دنیا کې مفسدان شته دا خو تبدریونه کې موسی علی السلام لار خپل وروري مقرر کړه د قام خلافت لپاره امامت یې لپاره موسی علی السلام لار ولما جاء موسى لمقاتنا هر کله چې راغله موسی علی السلام د پرد ملاقات زمونږه وکلمه رب خبره وکي اور سره رب ده نو کله چې خبره اور سره وکي موسی علی السلام سره شوق پیدا وشه شوق اور سره پیدا وشه او ویلو چې الله ماته ځانو خیا الله اور ته ویلو چې لن ترانی مانه شکته ها تاسو ترګو کې دومره طاقت نشته چې ما وګوره ها خاما خاچه نمانه که گنو دی مخاما غرطا و گورا که غار پا خپل زیتین چنو تب ما و گوره اللہ تجلی اتو کو تجلی و که غرطا غار ٹوٹے ٹوٹے شو موسیٰ علیہ السلام بی اوشا پریواتا خا موسیٰ علیہ السلام سرگو کی دوم رتا کتنا و خا پیگم سلیس دا دلیل دی پا دی خبر بنده چه دا رویت امکان شتا دا قتل و امکان شتا مانا نده چه اللہ و گوری پا دی دنیا مانا نده خو چون کې واقع نه لې ها دغه چې موسی علی السلام د محال شي په بره کې سوال نه کوي غد ممکن شي په بره کې سوال کی پیغمبر دی دا چې شي په بره کې سوال نه کوي چې غانه شي کی دی ها دغه سوال کړو نو سوال د موسی علی السلام درو یا طرف بل دا ممکن و دغه موسی علی السلام سوالو عام پیغمبر صلی الله علیه دی آیات نه معتزله استدلال کوي چې الله نه شي کته لن دالن تاکیدی تا بھی دیده او بل لا تدرکو الابصار و هو یدرک الابصار آغا یاتنا استدلال کئی دی جوابو نماز تکڑی ہو خواب پیگم صلی اللہ قال رب ارینی انظران ویلو موسیٰ علیہ السلام اے ربا وخیماتا ذات خپل ارینی وخیماتا ذات خپل انظر الی کا چیز نظرو کم تا تتا تا گرم یا اللہ قال لو فرمایلو لن ترانی هرگز تمانه شکایت ای موسی خما خاچن منی کیږي ولکن انظر ال الجبل لیکن وګوره دی غره تا فین استقر مکانو کچره ټینګ ش په خپل ځای باندې فسوف ترانی تب بیا ما وګوره ها کدا غر په خپل ځای ټینګ ش تب ما وګوره فلما تجلا رب هر کله چې ښکارا شو رب د موسی علیه الصلاۃ والسلام لیل جبل دی غره طرف ته تجلیو کا جالہو دکا وگرزول اللہ رب العالمین دیخر لرا دکن سارے سارے دا غار ٹوٹے ٹوٹے رو گرزی دا کلی چی دا حالات والی دا موسیٰ علیہ السلام و خر موسیٰ سائکا پریوت موسیٰ علیہ السلام سائکن بیہوشا اگورا پا پیوانبال بندے پرسول بندے بیہوشی رازی لیکن نشاور بندے نرازی یو نشا دیو بیہوشی دے فلما افاقا ہر کل چی پورتش موسیٰ علیہ السلام اللہ را پورتک قال سبحانك ویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام پکیده تعالی پر توب تو الیکا یا الله ز توبه و بسم تا تا رجوع کوم تا تا وانا اول المؤمنین ز اول یقین کون کنیم په ذات استابنه چې انک لن ترانی یقینن تا نشکته ها انک لن ترانی دا قول چې تا کړه دې باندې وایې کیندې وګوره موسی علیہ السلام توبه وبسته توب تو اله کما تا ته توبه وبسته الله تا ته توبه وبس خشویا یو فرقه دې غوي چې پیغمبر ګناه کوي ځکه موسی علیہ السلام ګناه وکړنو بیا توبه وبسته تب ورته چې نه نه امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایې اجتماعت الامه تو ان هذه توبه ما كانت من معصيتنا تمام اهل سنت والجماعت اتفاق ته پدی خبره باندې چې دا توبه د موسی علی السلام د معصیت نه نوا چې موسی علی السلام ګناه کړی دا څه ګناه خبره خونو چې ورته ویل چې ماته ځانو خې دا څه ګناه دی څه جرم دی دي تو اله کیږي توبه تعبدی توبه تعبدی څه معنی او چا توالی ده دراجه ده پرا پا جانب ده پیغمبر که چه توبه و استغفار را شیدی تا استغفار تعبودی و توبه تعبودی یه لیشی او چا توالی ده مرتبه ده پرا نبی علیہ السلام فرمائی چه زه پوری ده که او یاد زل استغفار غارم کلوی چه زه سل زل استغفار غارم تو دا مطلب خونه چه پیغمبر گناگار ده ها دی دوا جنا اهل سنت الجماعت ها فرمائی الانبیاء معصومون عن الكبائر والصغائر قبل النبوت و بعدها ټول پیغمبران دغه ټو د وړو ګناونو نه پاک دي مخکې پیغمبري پاس پیغمبري نه ها پیغمبر سلام قال يا موسى ويل الله تعالى اي موسى ان استفيتك يقينا زغرقم فلر الناس په خلګونه برسالتي پا غار سلط پل سران و بی کلامی و پا خبرو پل سران فا خوزماتی تو کان و نسا اغشی چیزی در کام تلر و کن من شاکرین او شاد اصابیتینو نا پا توحید زما بنده نو بیا من کتاب وار کخا و کتبنا لہو فی الالواح امونگری کلیو پا دید پر فی الالواحی پدی تختو دا تورات کے من کل شین حاری و شین چه ضروری و پدین که کل استعراکی غرفی ده موعظتنا نصیحت و تفصیل لکل شین تفصیل و ده پر ده هر شی چه کم ضروری و پدین که فخوزها و نصد کتاب بی قوت ان پا کششت عمل سروام ور قوم کا حکم و که قوم پلتا یا خوزو بی احسنیان چه عمل کوی بی احسنیان پاغا عظیمت دی کتابن دے بے احسن ہا مراد عظیمت دے یا ہا ضمیر دا احسن اضافت ہا تا اضافت بیان یادے اے احسن کل ہا یعنی احسن دے ٹول کتاب یا بازے اور کے رخصت ہو بازے عظیمت ہو عظیمت عمل کے زر دے چے ہو بخیم تاسو لر سوری کم دار الفاسقین کورد نفرمانو دا برتاو خیم ازجرو للمورزین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساصرفو عن آیاتی اللذین تکبرون فی الارض زردے چھو بگر زمزان عن آیاتی دا فهم دایتو نخپلونا اللذین آکسان یا تکبرون چھ تکبر کی فی الارض پرزمان کی بغیر الحق بغیر دا دلیل نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ کم خلق عیناد و زید والا دی آغت دا فهم دا قرآن اللہ نور کئی بیداتی مشرک گورا زید اینات کئی دیتا فهم دا قرآن اللہ نور کئی و این یرو کل آیت کچری او ګوریار کې سم نشنا ای لا یومنو به ایمان رودي پدی باندې وای راو سبیل روز دی کا او ګوری لار نه هدایت لا تخذو سبیلا نه جوړې دا لار لار و ان يروا سبيل الغي كاوغري لار د گمرهي و يتخذوا سبيلا جوړي دا گمرهي سبيل لار ذالک بی انهم کذویاتنا دا په سبب د سر چې کنن دیو نه زبتر او کول پایتون لمونه وکانو انا غافلین و دیو دایتون نا غافلین خبره آکا سانچه نزمت درو کرے پیتو زمانے و پا ملاقات آخرت بنے بربت شوی دی عملو رد دیو بدلا بنشور کولی دی تشیل لما کانو یا عملون مگر آچه دیو عمل کولو پہنگیم صلی بن واتخذا قوم موسیٰ من بعدی جوڑ که قوم دی موسیٰ علیہ السلام امام رخ المنی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه اتخاذ دا استعمالی گی پا جالیشی کے اتخاذ استعمالی گی پا جالیشی کے ہاں یعنی حقیقت دا دے چی دا حقیقی سخینہ واسے دانچا واقع وَتَّخَذَا قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِ اجوڑ کرے او قوم دا موسیٰ علیہ السلام پاس تطلل موسیٰ علیہ السلام نا کوئی طور تھا من خلیئے ما دا کالو دا سپینو دا سرو دا دی قوم نا عجلد جوڑ کرے او سخی جاسا دن یو جو ساوا یو دانچا و لہو خوارونا چی دی دا پر حکمتی آوازو یا تا سپرنگونا مرنگونے پکی لگو ریو یا آغا خاور پکی چاو ریو چه جبریل علیہ السلام دخپولان دیکو ما خاورا وا سمیرے غلے غلے کی دکا نا جبریل علیہ السلام واسپے ہو ریدا نو آغا چه کم زبان اخپا کے اخلا نو غزے کے بو آخر زرغون شو نو داغا سمیرے بور لگیا شاگا خاور برا وقت زن سر بو مخفوظا کاغا نو کلے چه دس خی جوڑ کو دس خی کے بے آوازی شروع کرا وہی دا دے خدا موسیٰ کوئی تر تلڑ دے خدا دا جرا غلے دے کاما کل خال دنیا کشتاری کرنے اے خال کی دکا کو خا پا دی نپوئی دو چلا زمک اسمنو نچا پیدا ہو کرنی سخیئے بدا دی شروع کاما کل خال دنیا کشتا خا اللہ فرمائی دا دمرا کاما کل دے علم یراؤو اے دیو سوچو فکر نکوئی نگوری انہو لائیو کلموم چی دا سخید دیو سر خبر نشی کوئے آتے جو سادے ولا یهدی ما ندیو تا خیلشی سبیلن لار وی بیا وی اتخذو ونیو والدیو سخیلارا سارا ددی نچن خبری کویشی آنور تا لار خودلشی نو بیای ونیو وال وکانو ظالمین وو دیو ظالمان ظالم دی تیلشی چی بی دلیل کار کئی گا موسیٰ علیہ السلام راغلا چی دا حالاتی ولی دنوی گورا ولما سقط في ايديهما هر کله چې وګرځول شه دسخه في ايديهم په مخامخ ته دیو کې ووري ورک وی وګرځول دریا په تیری یو لما سقطو سقطا هر کله چې خپېمانه شو في ايديهم په زړونو خپلو کې انفسهم وراو انهم قد ظلوا وقتل دیو د خپل زړونو چې کې نن دیو گمراه شوی دی قالو ویلو دیو لا الم يرحمنا ربنا کرحونا کی پمنگ بنے رب زمونگا ابخنونا کی مونگتا خمخا شمب مونگا دا تونیانو نام ولما رجا موسیل قومی عزبانا ہر کل چی روا پش موسیٰ علیہ السلام قامتا عزبانا پا غصے کے آسفن افسوس کے ان کے او سخ غصاو افسوسی کول چی ای ہی قاما تاسو دا پر تمرا خوریماو کے تمرا دین مدر تبیان که مغا شانتا پا غلط روان یه آسفن غسامو آسفن او افسوس کون کے ہو قال بے سما خلفتمونی اویر موسیٰ علیہ السلام سترستو مارا غل سالوی خوردی تیرے کریوی پیدل مزلوی قال بے سما خلفتمونی دیر بعد آگا چی تاسو مانا خلافت کرے دے من بعدی پاس زمانا تاسو دیر بعد خلافت کرے دے آجل تم امر ربکم اے تاسو جلتی کری دے امر ربکم دا عذاب دا رب خبلتا مجلتی کری دے اس پدر بنے اللہ عذاب نزل ای دسخی عبادت موالے کول یا تاسو جلتی کری دے امر ربکم دا امر دا رب دستاسو چوا دے کری وا موسیٰ سرادت سالویخ تو روز انہ سالویخ خوری دے تاسو بنے دم را اگدیشو چی تاسو دا کرونا شروع کو دم را اگدیشو تاسو بنے تاسو جلتی وکا دوا دے دا رب دستاسو نام پہیگم صلی اللہ وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ اکی خود لی تخت پا جلتی سران دانا چیوی تغاولی اومات شوی دا تفسیر غلط تے دا اسرائیل تفسیر دے وَأَلْقَلْ أَلْوَاحَا کے خودلے بے سرعت ان پجلتی سرام پجلتی سرے کے خودلے ہاں نو کے خودلو تیلے شی وَأَلْ فَالْقِ عَلَى وَجِي عَبِيَاتِ بَصِيرًا یوسف علیہ السلام خپل ورور ته ویلو چې دا کمیس یو سا فالق علی وجه ابي وروای چوای نه کېک دا په مخ ته پلار باندې دا څنګه چې څو وخت وار شي دا مخ یور سره وې دا څه الکه دا مطلب چې مخ یو ویولا لره نه ورولا دا څنګه آرام سره کېک دا اور باندې نو دام کې خلل تیل شيخه واخذ براس اخي عقل چې تورات کې خودل وینیول سار دورور خپل سار نه ونیول معلومه شه چې دارون علی السلام وختش تاخه دي سار وختو نه روانیول کیر نه روانیول پیغمبر صلی الله علیه وسلم یجره الیه کشکول خپل ځان طرف تا دا موسی علی السلام لا گیا شه هارون علی السلام یو گیر نه ونیول دي سار نه د گاولی ها اور ته ویلو هارون علی السلام ورته ویلو قال ابن امه ورته ویلو هارون علی السلام اے بچیا دمور بچیا ان القوم استضعفونی یقیناً قوم ز کمزور ہے گن لے وم وقادو یقتلوننی موسیٰ ورورا قریبا چیزی قتل کڑے وے خدا چوکا ما گیر نمانسا سار نمانسا ما ماوے تاکاوام ما فلا تشمیت بالعدا فلا تشمیت ہاں ما خوش علاوات ما بن دشمنان ولا تجعلنی ما القوم الظالمین دا ما قوم ظالم دی سر ما مگر زوا ظالمانو سر ما ملگره ما کوا ما اور تا دعوات کرده و خونیمان لکری باو چیزی مر کرده آخای موسیٰ علیہ السلام پویشه عالم الغیب سر پیو اللہ دیخا کچیری موسیٰ پا غیب پویده تو دخپل ورور دمرا بی حرمتی بیا کولا پیغمبرو وروری پیغمبرو هارون علیہ السلام سار نه نسا گیری نه نسا جټکی ورکوا خو غته دا پاتا وا چې یره کی دیشی دی ورته دعوت نه ور کړه تبلیغی نه وی کړه نو ځکه دا هارون علیہ السلام گیری سار نه ونی ولها عالم الغیب صرف یو الله دی کده پوی و چې دی تبلیغ کړه دی نو بیا د خپل ورور به حرمتی نه کولا ان خپل وروری گیری نه نن یول بیا خو کله چې موسی علیہ السلام پوی شو دا هارون علیہ السلام خبره ووري دا قال رب اغفر لي ویل موسی علیہ السلام بخنو کې مالرا ولی اخی ورور زمالرا نو دې خو څه ګناه نه دې کړی نی ورور ګناه کړی دی ها دې دې لیکي مغفرت تعبدی و ادخلنا فی رحمتک و انت داخل کومګه پر رحمت بلکې تا ارحم الراحمین یا الله تا رحم کوونکه ډېر رحم کوونکه در رحم کوونکه نه یا الله یا رب العالمین تمو بن رحموں کے ہاں اللہ ترا ہم کو ان کے ان الذین اتخذوا الاجلا یقینا آکسان چ جوڑ کرے دس خیف خدای سران سینالهم عذاب زرد چوبر سیگی دل را غصہ د اللہ طرف طرف دی نو ذلت پر جون دنیا کے و ہم دریں گے بدلا ور کوم گل مفترین اگو خلق تہ چغا افترا کوي اذان نہ جوڑاول کوي دید وجن تفسیر مدارے کے علمان صفی رحمت اللہ علیہ فرمائی امام ابن کثیر فرمائی حاز حکم کل مفترین و مبتدین الی یوم القیامہ دا حکم دا ہر مفتری و دا ہر مبتدی دے ترور زید قیامتا پورے دکھے چھے مفتری اللہ بنے در وفتری مشرک بیداتی پل پیغمبر بنے در وفتری پیغمبر صلی اللہ علیہ والذین عملوا السیئات آکسان چمل نکنے آباد ہاں باد عملو نے کری ثم تابو من بعدها بیا رجوع کی توبہ و بسی پاست بدو عملو نا ایمان روڑی یقین رب دستا پاست دی توبین لغفور رحیم بخون کے میں حربان دے ولما سکتان موسیٰ لازابو ہر کل چیسا کتا شد موسیٰ نا غصا اخذ الالواح روی خستے دا تختے دا دلیل دی پدی خبره ونه چې تختې ندی ماته شوی هغه تختې دوباره بیا راوخسته چې تورات لیکلو په ا تختې بیا راوخسته ماته شوی ندی ګورا و فی نسخته ها او په مکتوب نسخه د دی تورات کې هودی تختو کې هودن هدایت لیکله او رحمت رحمت او او کسانو پر چدیو رب د پرا يرحبون داريږي وختار موسی شپګم مقام منبرانو غورا کول ها منبرانو غورا کول کله چې موسی عليه السلام کویتور نراغل پیغمبر موسی عليه السلام موسی عليه السلام کویتور نراغل او دی ویلو قام ته چې ما سره الله خبره وکه نو قام ولې ویلو چې دامونه شو منلې مو بدر سره زوم کله چې مو د الله خبره واورو مو به بیا تصدیقوم موسی عليه السلام او یا ملکان صاحبان غورا کوم شران چرازی کوي تورتا کوي تورتا لاړو پاغله کې موسی عليه السلام سره الله خبره وکه دیو واوري دی ها نو چې کله واوري دی نو دیو غلطه مطالبه وکا وې تراغه پرې مودا خبره نشو منل ته څو پرې چې مو الله نوي کتل لن نومنا لکا حتا نر الله جهرتنا چې مو الله پستر ګورو نو غنا باد مو منو نو الله رب العالمین دیو مړکو ها یواش پایو اورز د ملکان سبان ډاټ باټ پرته وب کوي تور کې او یا کا سونو ها موسی علی السلام ډېر خپاو وې خلق وې چې ملکان سبان مړکړي دی ها ملکان غرت ابو ته مړي یا الله تڅوکا یا الله ژوندۍ کا یوش پی وی ورجن آباد ژوندۍ شو ها دي تموت العقوبات یلې شي غلط سوالی کړه وګ وې څنګه جی ما سره الله خبره وکي کنه بالکل صحیح پیغمبري ها بالکل پیغمبري کلی تا چراغلو خلکو ته پو سناو کو چې ترنګي چاله ملکانو و یا جی موسی سره خبره الله وکي مو ورېلې خو چرتلوم یو خبره وکا موسی تا څکه کوم یو حکم ګران وي خیر نه کده ملکان صاحبان خلکی نه مانی بیا لکی کا گاکا نو چې لکی کا گاکا نو الله اور باندې کوئی تورغار را پورته کا چې مانو کا نه مانو دا بنی اسرائیل ډېر ناجیز مخلوق و ها گاډه وډی کیسې کوله ها دیدو جن الله رب العالمین اور ته په غضب شه پیغمبر صلی الله علیه آغا کیسه ذکر کوي ها دا دولسو دا او یاو ملکانو کی سال لازے کر کئی پیغم صلی اللہ علیہ اللہ اکبر دغزے بنے باستے تفریحوں کو چیمے اوسو نشتاؤں کو اللہ رب العالمین دا مشکلات حالی